NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang live vanuit Rotterdam, WNL in de kantine. We hebben hele mooie gasten om de boel eens met elkaar te verkennen. Martine Wolzak heeft het natuurlijk over die verkennisfase van Ronald Plasterk. De eerste kleine stapjes op weg naar een nieuw landsbestuur. Martine Wolzak is politiek journalist van het FD. Rob Hoogland is columnist van De Telegraaf. Net een nieuwe bundel van hem uit. Meriç Kesaf is bouwkundige en zij helpt haar moederland Turkije met aardbevingsbestendig bouwen. Marcel Verrek is er natuurlijk ook. En zo dadelijk schuiven we ook nog aan de wethouder hier in Rotterdam. Een van de wethouders en lokale burgemeester is die ook, Vincent Karremans. En Anne Luijten, zij is Nederlands kampioen marathon. Nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur, gelezen door Gert Kluk. Het KNMI waarschuwt in het westen van het land voor gladheid door ijzel. Die wordt veroorzaakt door buien die van zee het land intrekken. In Noord- en Zuid-Holland is daarom vanavond code oranje van kracht. Ook in Zeeland, Flevoland, Friesland en Groningen kan het volgens het KNMI glad worden. Na het zuiden van Duitsland veroorzaakt hevige sneeuwval nu ook problemen in delen van Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen voor lawines, vooral in de Alpen in het westen. Ook rijden er minder treinen. In Tsjechië is in de regio Zuid-Bohemen de noodtoestand afgekondigd vanwege de problemen door sneeuwval. Er zijn grote problemen op de weg en op het spoor. Op sommige plaatsen is 75 centimeter sneeuw gevallen. Op de klimaattop in Dubai is er brede steun om voor 2030 drie keer zoveel duurzame energie op te wekken met zon- en windenergie. Onder meer de Europese Unie, de VS en gastland Verenigde Arabische Emiraten steunen het voorstel. Verslaggever Judith van de Hulsbeek. Uiteindelijk moeten alle 200 landen hiermee instemmen. Wil het ook echt in dat slotakkoord komen. Maar ja, het betekent ook dat als er zoveel meer duurzame energie geproduceerd gaat worden, dat er dan ook minder olie, gas en kolen gebruikt zullen worden om energie op te wekken. Verder werd bekend dat 50 grote olie- en gasbedrijven hun methaanuitstoot willen gaan aanpakken. Die moet in 2030 tot bijna nul zijn teruggebracht. Methaan is na CO2 de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Ridwan Taghi heeft een klacht ingediend over de temperatuur in zijn cel in de extra beveiligde inrichting in Vught. Het zou daar bijna net zo koud zijn als buiten. Zijn advocaat noemt de omstandigheden onmenselijk en vernederend. Taghi is de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Voor de kust van de Filipijnen is een krachtige aardbeving geweest met een kracht van 7,6. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is voor de Filipijnen en een aantal landen in de buurt een waarschuwing afgegeven voor hogere golven. De Russische politie is gisteravond gaybars binnengevallen in Moskou en Sint-Petersburg. Officieel ging het om drugscontroles, maar waarschijnlijk zijn de invallen het gevolg van een nieuwe wet waarin de LHBTI-beweging als extremistisch wordt aangemerkt. De Franse president Macron wil naar Qatar afreizen om te helpen bij de onderhandelingen over een nieuwe gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Dat zei hij op de klimaattop in Dubai. Wanneer Macron naar Qatar wil, is niet duidelijk. De Franse president zei zich grote zorgen te maken nu de gevechten in de Gazastrook weer zijn opgeleid. Hij riep Israël op om duidelijker te zijn over wat het doel is met Hamas. En bij de World Cup schaatsen in het Noorse Stavanger zitten de eerste 2 afstanden van vandaag erop. De 500 meter voor de mannen en de 1500 meter voor de vrouwen. Schaatscommentator Sebastian Timmerman. Sebastian, bij de 1500 meter stonden 4 Nederlandse schaatsers aan de start. Hoe deden ze het? Nou, 2 van hen deden het goed genoeg om op het podium te eindigen. Antoinette Rijpma de Jong, de regerend wereldkampioene op de 1500 meter, werd 2e en Marijke Groenewoud werd 3e. Maar ja, ze moesten wel flink wat tijd toegeven op de winnares. Die komt uit Japan. Mio Takagi, 29 jaar jong, wordt trouwens getraind door de Nederlander Johan de Wit. En zij is tot nu toe dit seizoen onverslaanbaar op de 1500 meter. Boekt haar 3e overwinning op een rij bij die wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger. Zware omstandigheden, 1:55.87. Daarmee was zij meer dan een seconde sneller dan Rijpma de Jong. En ook dus uiteraard meer dan een seconde sneller dan Marijke Groenewoud. Melissa Wijfje en Esther Kiel werden 12e en 13e. Verder hebben we gekeken naar de mannen op de 500 meter. Dat was al het hele seizoen een Aziatisch feestje. En dat was in Stavanger niet anders. Wataru Morishige uit Japan wint voor de 4e keer op een rij. 34.65 is trouwens ook een hele sterke tijd. En hij verslaat de Olympisch kampioen Tingyu Gao. En we zijn op dit moment bezig met de 10 kilometer. Bij de mannen. En daar leidt, als we iets over de helft zijn, de Italiaanse regerend wereldkampioen Davide Giotto. En daarover over een uur meer van verslaggever Sebastian Timmerman. En dan het weer. Vanaf zee komen wat buien het land binnen. Er kan sneeuw bij zitten. Voor Noord- en Zuid-Holland is dus code oranje afgegeven voor gladheid. Vannacht koelt het af naar 0 tot min 4 graden met kans op nevel of mist. Morgen begint de dag grijs. Geleidelijk breekt even de zon door. 'S Middags gaat het sneeuwen, het eerst in Zeeland. En als er iemand past bij dit weer, is hij het wel. Robert Vriese. Waar staat het vast, Robert? Wieger, goedemiddag. Nou, ik begin eerst met de gladheid. Mijn naam toch een beetje eer aan doen. In Noord- en Zuid-Holland kan het glad zijn door die winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten. Rechterrijstrook van de A2 is dicht. Vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Wessem. 5 kilometer file met een kwartier vertraging daar. Staat een kapotte auto in de weg. En helemaal dicht is de A7, de weg Heerenveen-Hoorn. Dan heb ik het over de afsluitdijk. Want er is een ongeluk gebeurd bij Den Oever. Dus je zult moeten omrijden, en dat is een heel eind om, via Emmeloord vanuit het noorden, over de A7, de A6 en de A1. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is het druk bij Dordrecht. Staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde deelt Rob Kemps de mooiste verhalen over Père Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs. Hemel op Aarde ligt nu in de boekhandel. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Hemel op Aarde van Rob Kemps ligt nu in de boekhandel. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat mooi dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vak vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Ronald Plasterk, Henry Kissinger en Madonna. We hebben het over de stand van ons land in roerige tijden met aan de stamtafel columnist Rob Hoogland. Voor zijn nieuwste boek bundelde hij ruim 100 columns die hij voor de Telegraaf schreef en ook nog andere stukken. En Meris Kessaf ontwierp met medestudent van TU Delft een aardbevingsbestendig huis. Hun ontwerp moet een oplossing bieden voor bouwen in Zuidoost-Turkije dat in februari getroffen werd door verwoestende aardbevingen. Politiek journalist van het Financiële Dagblad Martine Wolzak kijkt uit over de politieke week en de verkenningsfase. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een fraaie column. De Rotterdamse wethouder Vincent Karremans is het volgende uur ook te gast over hoe zijn stad Oekraïne hulp kan bieden op het gebied van wederopbouw en watermanagement. Straks schuift Anne Luiten nog aan. De Nederlands kampioen marathon bereidt zich voor op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Ja, we gaan nog meer leuke dingen doen straks, want in de tweede uur schakelen we live naar Hamburg. Hamburg, Marcel. Voor de loting van het EK voetbal 2024. Ja, tegen wie gaan wij spelen? Blijf luisteren naar NPO Radio 1. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Eerst even een fragment uit een column. Op een kerstavond vatte mijn zoontje het plan op om een camera te plaatsen in de woonkamer, gericht op de kerstboom. Als de kerstman bestond, zou hij de volgende dag het bewijs op film hebben. Het zweet brak ons uit. Zijn vader deed een kerstmuts op, ik bediende de camera. Alles was zo ingesteld dat er alleen een silhouet kon worden ontwaard van een figuur die naar de boom sloop, een hap nam van de koekjes die waren neergezet, de cadeaus onder de boom plaatste en weer wegsloop. Na talloze pogingen stond het erop. Griezelig goed gelukt. En griezelig mooi beschreven. Fidan, wat ben jij een leuke vrouw en een leuke moeder. Dank je wel, hoor. Ja. Wat leuk dat je het voorleest. En nu weet iedereen. Ja. Ja. Maar dit gaat over het doorbreken van de magie. Heb jij moeten doen? Ja, helaas. Ja. Ik heb tot het bittere eind dacht ik dat ik het vol kon houden. Heb ik ook wel gedaan. Hij is nu 10, dus ja. Was lang genoeg in sprookjes geloven. Over Sinterklaas ging. Kinderen willen wel eens over bepaalde dingen heen stappen als er cadeautjes in het geding zijn. Dan willen ze plotseling toch gelovig zijn. Ja, dat heb ik ook. Als andere mensen ook plotseling gelovig zijn als er wat in het geding is. Ik heb ook een donkerbruin vermoeden dat zeker een beetje als de kinderen wat ouder worden, het meer de kinderen zijn die de ouders iets laten geloven dan anders. Ja, wow. Echt hè? Ja, dat is echt waar. Dat zie je op een gegeven moment in vertrouwen nemen. Ik moet u iets vertellen, mama. En dan, mijn zoontje die zei aan mam, ik geloofde vorig jaar al niet meer hoor, maar... Heb je toen niet gezegd, terug die cadeautjes? Dat had ik eigenlijk moeten doen. Moet je wel, hè? Ja. Lik op stuk beleid. Ja. Ja. Wat precies is het, Rob Hoogland, dat Sinterklaas tot zo'n mooi feest maakt? Kerst natuurlijk ook, maar Sinterklaas ook. Ik weet niet of het nog zo'n mooi feest is als zeg maar 15 jaar geleden. Natuurlijk wel. Het is een prachtig feest. Jawel, maar, wel creativiteit, jawel, zingen. Maar het leeft... Maar waarom vind jij niet? Omdat het, door het hele gedoe met Zwarte Piet vind ik dat het... een beetje aan waarde heeft ingeboet. Je merkt het ook gewoon bij mensen thuis. Het accent is wel meer een beetje verlegd naar de kerst. En Black Friday... Wij thuis vieren het alle twee niet, maar goed, dat is wat anders. Maar Black Friday heeft het echt in de tang genomen. Hè? Dus ja, ook nog een keer. Ja, ja, dat vind ik verschrikkelijk. Sinterklaas namelijk... ik ben niet zo'n complotdenker, maar dit is het mooiste complot wat er is. Nou, moet ik wel toegeven, ik heb geen kleinkinderen. Dus volgens mij is er voor kinderen helemaal niets veranderd. Nee. Die vinden het prachtig, die geloven erin. Die ontgaat al het gedoe. Ja. Die hebben het gewoon leuk en gezellig. En dan die hebben die magie nog steeds. Ja. En dat je met oudere kinderen en met volwassenen mensen nu eerder kiezen voor kerstmis dan voor loodjes trekken. Ja, dat mijn jongste kind is 48, dus misschien is dat... Had zij de magie, dat is de grote vraag, hè, deze vrouw. Staat in alle kranten vandaag, Rob Hoogland. Ja, ik heb gelezen die advertentie, Een hoop woorden. Dylan Jesselgus heb ik het over. Ja. De beste VVD-kiezer, zo begint ze. Ja, een pagina grote advertentie in de Volkskrant, het AD, de Telegraaf, NRC en Trouw, waarin ze zich dus... in een open brief richt tot de VVD-kiezer... waarin ze zegt, een kabinet met PVV, NSC en BBB... dat ze dat graag mogelijk willen maken vanuit de Tweede Kamer... en dus niet als coalitiepartner. Opvallend wel, toch? Dat ze eigenlijk de behoefte voelt om de VVD-positie... om te gedogen, om dat te verdedigen in krantenadvertenties, Martine. De VVD heeft het natuurlijk wel vaker gedaan, hè? Zo'n pagina grote advertentie. Ook Mark Rutte deed dat nog wel eens... En ze hadden een royaal budget voor deze campagne. Misschien was dat nog niet op. Dat kan ook een rol spelen. Ja. Er was geld genoeg. Maar het is natuurlijk wel een opmerkelijk standpunt. Dat de VVD kiest voor een gedoogconstructie... waarbij zij zelf dan de gedoger zijn... Mm-hmm. In plaats van een van de partijen in het kabinet. Ja, dat is weer een hele nieuwe wending... die denk ik weinig mensen van tevoren aan hadden zien komen. Ze richt zich ook tot stemmers die zich zorgen maken... over mogelijke samenwerking met de PVV. Ze verzekert dat er niet gemorreld wordt aan de rechtsstaat... de overheidsfinanciën gezond blijven... en dat Nederland internationaal sterk, veilig en stabiel zal blijven. Nou ja, opvallend omdat het wordt gebruikt om een bepaald standpunt te verdedigen. Omdat ze natuurlijk ook merken dat men er niet, wat je zegt, bepaald blij was met de keuze van de partij. Driekwart van de stemmers op de VVD willen liever met de PVV in zee, heb ik begrepen. Ja. Je had het over het campagnebudget, Martine. Dit is daar dan ook nog voor gebruikt. Kun je ook daarmee zeggen dat de campagne na de verkiezingen nog even doorgaat? Nou, dat is precies wat ik zat te denken, ook in de auto op weg hier naartoe. Dat meen je? En dat is eigenlijk, zagen we dat bij de vorige formatie ook, hè? Dat toen hadden we de functie elders, het 1 april debat. Oh. En ging eigenlijk de campagne na... de verkiezingen gewoon door. Nou, tot de volgende verkiezingen ook? Binnenkort. Frans Timmermans was eigenlijk de eerste die eigenlijk waarvan mensen zeiden van ga je, voor hem begint de campagne nu pas eigenlijk. Nou, Geert Wilders die van de week alweer twitterde op, pardon, ik moet op X zei, schreef zeggen. Dat worden straks nog groter, nog sterker. We zitten wel straks. We hebben de verkiezingen net gehad. Ja. Ja. Martine, dit vond ik ook interessant. Ze zegt, ja, we willen dan niet in het kabinet, maar vanuit de Tweede Kamer. En dan zegt ze, we zijn ervan overtuigd dat we op deze manier het meeste voor onze kiezers kunnen bereiken. Zo houden we ook de ruimte om met eigen voorstellen te komen. Maar die ruimte heb je toch altijd? Die ruimte heb je sowieso altijd. Maar het lijkt wel, het is eigenlijk dezelfde aanpak die Omtzigt een beetje. Pieter Omtzigt met zijn partij Nieuw Sociaal Contract op voorsorteerde in aanloop naar de verkiezingen. Dan kan je de hele tijd zelf kiezen. Dit wil ik wel steunen. En dan kan je het kiezen voor het zoet en het zuur aan je voorbij laten gaan. Dat zou natuurlijk een hele mooie uitgangspositie zijn voor veel partijen. Dus ik denk dat de VVD daar ook niet alleen in is. Maar uiteindelijk moet er wel iemand in dat kabinet gaan zitten. Anders is er niks om te gedogen. Wel weer een nieuwe peiling van de hond, voor wat het waard is. Hè? Na de verkiezing, maar zegt toch altijd wel iets. Waaruit blijkt dat toch weer veel mensen van nog meer dus VVD-stemmers zijn overgestapt naar de PVV. Of willen overstappen, zo moet je het dan uitdrukken, naar de PVV. PVV komt boven de 40 zetels uit. En de VVD zakt naar 16. Zegt wel iets, denk ik, hè? Ja, ik vind het wel. Het zijn wel heel erg dagkoersen allemaal. Ja. En op dit moment zijn er geen verkiezingen. Dus denk ik ook van ja, een half jaar geleden stond de PVV op 16, 17 zetels in de peilingen. Ja. Dus ik ben daar zelf heel voorzichtig mee om conclusies te trekken op basis van dit soort dingen. Meelopers zijn het ook, hè? Mensen vinden het leuk om bij de winnaar te horen. Dus dan, en nu zijn de schapen over de dam. Want vroeger had je stemmen, dan zei dat maar liever niet. Dat hou ik voor mezelf. Mm-hmm. En nu kan je het van de daken schreeuwen. Merit Kessaf, er wordt her en der al gerept, hè, over, ja, er zullen wel nieuwe verkiezingen komen. Hoe komt het op jou over? Terwijl we net verkiezingen hebben gehad. Of er nu weer nieuwe verkiezingen komen. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet niet. Wat laat dat wat jou betreft zien, Rob? Enorme onzekerheid. En de neiging, steeds groter worden de neiging om achter nieuwe bewegingen aan te lopen. En dat geeft weer dat mensen genoeg hebben van de oude bewegingen. En je hebt best kans dat er over een paar jaar ze weer verkiezingen zijn. Dat er weer een nieuwe groep opstaat die ook weer zomaar met 20, 25 zetels wegloopt. Het is... Ja. Dat maakt het heel erg moeilijk. Mensen zijn de oude politiek een beetje zat, denk ik. En je zou hopen dat de oude politiek eindelijk begint te leren om de thema's waar het bij de mensen om gaat, om die ook eens te omarmen. Nou, wat dan oude politiek precies is, wat daaronder wordt verstaan en wat dan nieuwe politiek moet zijn, daarover gaan we het zo dadelijk nog wel hebben. Misschien ook nog wel over het interview in de NRC met Josias van Aartsen, die ook heel kritisch was en is op samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Dan nog even naar jou, Rob. Want een nieuwe bundeling is uit. Een nieuwe bundel is uit. Een bundeling van je columns. Ja. De oude Hoogland. Ja. Zo oud ben je toch nog niet? Ik ben 73 geworden. Ja, en hoeveel schatten wij hem, Wiegert, toen hij binnenliep? 48. Zo mag ik het horen. Maar ga je een nieuwe beweging starten, Rob? Dat je dus, dit is nog de oude Hoogland. Maar... Ja, ik heb dubbel. De nieuwe Hoogland. Ja. Ik kan het wel even uitleggen. Mijn vorige bundel heette De Grote Hoogland. Okay. Dat was eigenlijk een reactie op de Dikke Van Dam. Nou, dan blijft er dan nog over in mijn geval de oude Hoogland. Dus ik zei tijdens de presentatie van dit boek, de volgende bundel zal wel de dode Hoogland heten. De wijze Hoogland zou ook nog kunnen. Ja, of zit dat niet zo erin? Als je 73 bent, ik weet het niet. Ik denk maar een beetje, blijf maar een beetje voorzichtig. De motor achter je schrijven is, dat is verbazing, dat is verwondering, dat is irritatie. Naarmate je ouder wordt, neemt die toe of af? Nou, bij mij neemt het niet af. Welke van de verbazing? Opzomming, Nee, ik heb het nog steeds word ik daardoor getriggerd. Dat vind ik wel opvallend. Dat komt natuurlijk ook omdat we... Ja, ik bedoel, ik begon ergens tijdens de 80-jarige oorlog met te schrijven voor columns. En toen was het natuurlijk geen internet. En nu wordt het allemaal op een dienblaadje aangereikt. Ja. Ik bedoel, als je op Twitter zit, dan kun je kiezen uit 10 onderwerpen. Dat had je vroeger allemaal niet. Als je iets leuk vond, dan moest je de matla bellen. Misschien weet jij dat ook nog wel. De knipsel, in Den Haag, het persbureau. De knipseldienst, dan kreeg je het 2 dagen later in huis. En dan kon je eens een keertje inlezen. Waar heb je vandaag over verbaasd? Waar ik me vandaag over verbaasd heb? Nou, over niet zoveel dingen. Omdat ik had vanochtend een signeersessie voor het boek in mijn eigen dorp. In Egmond-Terzee. En daarna moest ik hier naartoe. Dus ik, ja, mocht je hier naartoe? Nou ja, ik heb me, dus wel over, ik heb me wel over die advertentie gevraagd. Waarom er wel veel mensen voor het signeren? Want, ja. Maar dat is verbazingwekkend, want dat gebeurt meestal niet. Als het in je eigen dorp al niet lukt, dan... Nee, dat schijnt heel erg uit de bodem te zijn. Oh, is het zo? Ja, tenzij je heel wereldberoemd bent. Nou ja, dat is die... Ik ben maar dat zeggen de boekhandelaren altijd tegen mij. Ik ben wereldberoemd in Egmond. Ik noemde net verbazing, verwondering, ook irritatie. Is irritatie ook dat bij jou past, of eigenlijk helemaal niet zo? Nee, steeds minder. Oh. Ja, dat is denk ik ook wel een kwestie van... Milder worden? Milder, ouder worden, ja. In die zin lijken op Geert Wilders. Ja, maar ik weet niet of hij er nou zo verschrikkelijk veel last van heeft. Ja, hij zegt wel van wel, maar... Geert Milders. Ja. Goed, het is zaterdag... Hij is geen 73, hè? Nee, ook 48. Hij is geen zaterdag 2 december, week 48. Nou, week 48 van het jaar 2023 zit er bijna op in. Die week die klonk zo. Het was een aangenaam gesprek met Verkenner. Goedemiddag allemaal. Wij zijn niet klaar om onderhandelingen over meerderheids- of minderheidsvariant daarop te starten. U bent misschien verrast dat ik hier sta. Mijn eigen partij, de PVV, samen met BBB, NSC en de VVD. Maar uw verrassing is niet groter dan de mijne. Ik heb een pleidooi gehouden om de vier partijen aan tafel te krijgen. Dat die aan tafel gaan zitten om te praten. U wilt geen onderdeel uitmaken van een coalitie waar de PVV in zit. Wij zijn bereid. Ik wil op dit moment die onderhandelingen niet openen. Wij haken zeker niet af. Wij pakken zeker de verantwoordelijkheid. We gewoon in ieder geval met elkaar gaan praten. Wij zijn niet klaar. Om te kijken of het zinvol is om met elkaar verder te gaan. En wij zijn bereid om een centrumrechtskabinet bestaande uit de winnaars mogelijk te maken. En om te kijken of dat een stap kan zijn naar toch een formatieproces. Er zitten nog belemmeringen in de sfeer met deze vier partijen. Die rechtsstatelijkheid. Maar dan moet je wel eerst aan tafel gaan zitten. Goedemiddag allemaal. U wilt geen onderdeel uitmaken van een coalitie waar de PVV in zit. Ik wil op dit moment die onderhandelingen niet openen. Die onderhandelingen niet openen. En ik heb hem de suggestie gedaan. Goedemiddag. Winterse plaatjes. Daar hoort ook wat tweetjes bij. Kijk eens even naar Evert. Die heeft van zich laten weten. Dit is in Harderwijk. Gisteravond sneeuw. En Iwan die ziet sneeuw in Apeldoorn. Vroeg zich af waar dat dan nog meer het geval was. Goedemiddag allemaal. Demissionair staatssecretaris Gunay Oesloe legt haar functie neer. Ik ben misschien verrast. Ze gaat terug naar Corendon, het bedrijf van haar broer. Mijn verrassing is niet groter dan de mijne. Nou, ik kom hier de mensen die een hart onder de riem steken, die er niet van gediend zijn dat ze zonder enige inspraak hier in hun wijk, in hun buurt, meer dan 100 asielzoekers krijgen in dat hotel hier. Wij zijn niet klaar om onderhandelingen over meerderheids- of minderheidsvariant daarop te starten. Ik was er ook voor de verkiezingen. Het zou heel laf zijn als ik na de verkiezingen niet hetzelfde zeg. Ik ga nu mag je nu even naar de mensen toe? Goedemiddag. Vanochtend ook het oosten en noordoosten dat met dat winterse weer te maken krijgt. Code geel dus ook in die provincies. Als je de weg op gaat, wees alert. En de temperatuur, ja, je ziet het, het is behoorlijk fris. Zo'n 3 graden. Hij zat 54 dagen gevangen in Gaza. Gisteravond werd hij onder begeleiding van Hamas samen met andere gegijzelden overgedragen aan het Rode Kruis. De 18-jarige Ovier Engel. De volgende stop was het Sheba-ziekenhuis, vlakbij Tel Aviv, waar de gijzelaars afgeschermd werden van de media. En waar Ovier Engel na meer dan een maand verenigd werd met zijn familie. Ja, afgelopen donderdag spraken wij bij Op 1 met de opa van Ovier. En die mensen die zijn natuurlijk dolblij dat hij eindelijk op vrije voeten is. Hebben jullie dat toevallig nog gezien? Of hebben jullie... Ik kijk altijd, maar dit heb ik toevallig gemist. Oké, nou met jou praten we niet meer verder. Nee, maar ik heb natuurlijk wel gezien... dat is natuurlijk wat. Ja. Kan je niet voorstellen. Nou, hopen dat de rest ook zo snel mogelijk vrijkomt. Ik ga jullie vragen of jullie uit deze prachtige compilatie weer van Wieger... waar jullie op zouden willen reageren. Er zaten een paar belangrijke momenten over die zin kwam erin week. Voor. Klopt. Fly away. Zeker. Dat was natuurlijk Corendon, neem ik aan. Zeker. En dan moet ik even bij andere firma's zeggen. Oesloe, komt ook... heb jij ook iets mee, Rob? Ja, ik ken Gunay vrij goed, ja. En Plasterk, komen twee mensen voor... Plasterk heeft in dit boek het voorwoord geschreven. Ja. Hij is wereldberoemd, weten we dus. Ja, precies. Dus dat was toch gewoon toevallig. En, Hij was ook op de presentatie, maar toen was het dus nog helemaal niet bekend dat hij verkenner zou worden. En toen, ik weet, Jules Paradijs, de ex-hoofdredacteur van de Telegraaf, was er ook. Die zei tegen Plasterk, jij wordt de volgende premier. En toen sprong mevrouw Plasterk, Els, die sprong ertussen. Ze zegt ze, nooit! Nou, je weet inmiddels. Ja, het is natuurlijk best een ijdele man. En hij vindt het volgens mij allemaal even mooi om te doen. Maar ik denk niet dat hij nog een verdere rol gaat spelen. Dat zou me zeer verbazen. Misschien nog als formateur. Maar... Ja, want het kan natuurlijk wel, hè, Martine. Een verkenner kan formateur zijn. Formateur is de volgende premier over het algemeen. Ja, de informateur. In principe zou hij ook minister kunnen worden. Ja. Premier, ja. Hij is al 46 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Ja. En we zoeken allemaal creatieve oplossingen, geloof ik. De enige reden waarom je dat zou kunnen doen is om Timmermans te pesten. Want die twee liggen elkaar niet zo goed. Ja. Zoals ook wel uit de reactie van Timmermans bleek. Toen ik lees hem nooit. Dat hij zei van, ik lees die columns nooit. Ja, dan denk ik, wat ben je dan een klein mannetje. Maar goed, dat is... Martine, we hebben ook een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. En die commissie is vandaag naar Tilburg getogen. Om daar eens te onderzoeken hoe dat zit met die onverklaarbare stemverschillen. Wat is dit precies voor een slotstuk van de verkiezingen? Bij vier stembureaus in Tilburg zijn er verschillen bij de telling van de stemmen gevonden. En dat heeft de Tweede Kamer een aantal jaren geleden afgesproken dat er dan een hertelling afgesproken kan worden. En dat de Kamer daarvoor ook zelf bijeenkomt. En die commissie van de geloofsbrieven is een eigen commissie van de Tweede Kamer. Je zag de eerste berichten over die hertelling kwamen, dat mensen dachten van, oh, nu moet alles hergeteld worden. Of de D66 wil dit, want dan kunnen ze die missen 160 stemmen voor een extra zetel. Maar dat is het dus allemaal niet. Het verschil is ook echt heel klein, de fout die daar gevonden is. En het is heel onwaarschijnlijk dat dit gaat leiden tot grote veranderingen. Het aantal getelde stempassen komt niet overeen met het aantal uitgebrachte stemmen. Ja, en er zit een verschil, geloof ik, van 24 stemmen. Ja, dat weet ik niet. Nou, het is Tilburg, hè? Dus het zit een beetje dicht bij de elfde van de elfde. Ik denk dat je het een beetje in die sfeer Er zit gewoon een boze GroenLinks'er in die kiescommissie daar. Joh. Die heeft een paar van die PVV-biljetten. Ja, dat zou ik zelfs als grapje, dat soort dingen. Het is allemaal zo gevoelig op dit moment. En ja, ligt dit ook gevoelig? Maar het is wel opvallend dat het om PVV-stemmen gaat. Er zijn er 16 of 17 weg. Kijk, ik denk dan, het is mensenwerk. Het zijn vrijwilligers die dit doen. Ja, en die doen dat over het algemeen in Nederland naar eer en geweten. Ja. Doen dat in hun eigen tijd om de democratie te helpen. Ja, ja, het blijft mensenwerk. En misschien slordig ingevuld. Er kan een fout gemaakt zijn. Ik vind het ook ingewikkeld. Ik ben een half uur bezig geweest om een stembiljet in die gleuf terug te vouwen. Heb je nog snel gedaan? Een soort van origami was dat eigenlijk. Ja. Hij was het. Je kunt zeggen, het is heel zorgelijk dat zo'n fout gevonden is. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het is heel goed, de fout is gevonden. Zeker. Het systeem werkt. Zeker. De Tweede Kamer is vanochtend bijeengekomen en heeft gezegd, we gaan het opnieuw tellen. Het land is gered. Ja, op zaterdag. Ja. En ontroerend. De fout wordt rechtgezet. En door. Zo hoort het. We hadden het net over een campagne die eigenlijk nog doorloopt na de verkiezingen. Dat verwijt kreeg Wilders ook met zijn bezoek aan Kijkduin. Waar dus asielzoekers komen, worden ondergebracht in een hotel. Hij zegt, wat een onzin. Ik ben hier voor de verkiezingen geweest. Het zou laf zijn als ik dat na de verkiezingen niet zou doen, om die mensen een hart onder de riem te steken. Nou, ik was zelf verbaasd over de verbazing over zijn bezoek aan Kijkduin. Ik denk, dit is Geert Wilders. Dat is hij al heel erg lang. Mm-hmm. Dus het zou heel vreemd zijn als hij nu in een heel ander iemand zou worden. Tegelijkertijd had hij wel beloofd, toch? Nou ja, dat is dus wat ik wilde zeggen. Dat is gelijk de spagaat, denk ik, van de formatiegesprekken, onderhandelingen, zoektocht, voor zover daar nu al sprake van is. Hij zit wel heel erg in een worsteling, hè, met de oude Wilders en de nieuwe Wilders die hij eigenlijk belooft te zullen zijn. Ik bedoel, dat merk je gewoon echt elke dag zo'n beetje. Hij kan zichzelf niet echt temmen. Rob? Ja, jeetje, als je jarenlang de mensen voor alles en nog wat hebt uitgemaakt, denk ik dat het wel enige moeite kost om opeens heel erg vriendelijk tegen ze te gaan doen. Zo moet je het maar zien. Mm-hmm. En ik begrijp eerlijk gezegd, net als Martine, best wel dat hij naar dat dorp is gegaan. Waarom zou hij het niet doen? Daar zitten ook zijn kiezers. Dus, hij wil voor die mensen opkomen. Als het dat ook al niet meer mag, denk ik dat die formatie helemaal nooit meer gaat lukken. Ik woon toevallig niet zo ver weg van Kijkduin. Ja. Want voor de mensen die dat niet kennen, nog wel even schetsen hoe dat er momenteel uitziet. Kijkduin maakt een transitie door. Dat betekent dus dat er hele lelijke gebouwen waar heel veel mensen dure appartementen kopen die er nooit zijn. Maar het is dus eigenlijk een soort van woestijn van zand en steen. Dus de VVD in Den Haag die had het ook over onze gezellige badplaats die verstoord wordt. Er zijn helemaal geen mensen op dit moment. Daarom wil Woody Laurens, die vroeger trouwens in het doel van ADO heeft gestaan en Holland Sport en een van die restaurants heeft, die wil ze mogen komen, maar dan krijgen ze wel een etensbon. Dat tenminste wat mensen in die restaurants komen. Gaat trouwens allemaal naar Kijkduin. Het uitzicht op de zee is prachtig. Om hoeveel dagen opvang ging het nou uiteindelijk? 100, het is ook niet 100, heel lang, 125 toch? Of zoiets. Ja, wat moet je anders met die nou, en dat hotel is in dermate staat dat het alleen maar opfleurt als er wat mensen bij komen. We gaan zo dadelijk doorpraten over de verkenningsfase, over wat allemaal te doen in Den Haag. Krijgen we een nieuw landsbestuur? Ja, vast wel. Hoe lang gaat dat duren dan? Grote vragen hier aan tafel. En zo dadelijk komt er allemaal antwoord op. Nou, dat is fijn. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Gert Kluk. NPO Radio 1. Zware sneeuwval leidt tot overlast in Zuid-Duitsland en delen van Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië. In de bergen wordt gewaarschuwd voor lawines. Verkeer op de weg en het spoor is ontregeld. Het vliegverkeer op de luchthaven van München ligt stil tot morgenochtend. Op de klimaattop in Dubai is er brede steun om uiterlijk in 2030 drie keer zoveel duurzame energie op te wekken met zon- en windenergie. Verder zeggen 50 grote olie- en gasbedrijven dat ze hun methaanuitstoot in 2030 tot bijna nul willen hebben teruggebracht. Voor de kust van de Filipijnen is een krachtige aardbeving geweest met een kracht van 7,6. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Voor meerdere landen is een tsunami-waarschuwing afgegeven. In de Filipijnen wordt rekening gehouden met golven van 3 meter hoog. En Kitty Kotti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij is vanaf vandaag officieel immaterieel erfgoed. Kitty Kotti is op 1 juli. Op die dag wordt jaarlijks met lezingen en een festival stilgestaan bij het Nederlandse slavernijverleden. Het is koud, ja, dat weet iedereen wel. Maar meer nieuws daarover komt van Roosmarijn Knol. Dag Roosmarijn. Goedemiddag. Het is inderdaad behoorlijk koud. Temperaturen nog onder het vriespunt. En de afgelopen dagen was het ook heel koud. Dus ook van veel wegen zijn de temperaturen onder het vriespunt uitgekomen. En momenteel trekken vanaf de Noordzee een paar winterse buien over het land. Dat levert een mengeling van regen, natte sneeuw, maar af en toe ook droge sneeuw op. En daarvoor is zojuist code oranje uitgegeven voor Noord- en Zuid-Holland vanwege die neerslag die dus op een bevroren ondergrond valt en dan direct bevriest en een laagje ijs kan opleveren. Dus als je vanavond nog de weg op moet, wees dan even alert op hoe de omstandigheden bij jou in de buurt zijn. En in de loop van de avond neemt die buiigheid voorzichtig wat af, dan klaart het op. Kan het ook mistig worden, gaat het in het hele land weer vriezen. Morgenochtend beginnen we dan droog met hier en daar nog wel ruimte voor de zon. Maar in de loop van de middag gaat er vanuit het zuidwesten een nieuw neerslaggebied over ons land heen trekken. En dan gaat het een tijd sneeuwen, kan er lokaal 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. Op sommige plekken misschien zelfs nog wel een beetje meer, bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug of de Veluwe. Daar kan het misschien wel tot 5 centimeter sneeuw komen. Dus aan het eind van de dag kan het lokaal wel even wit zijn geworden. En daar is hij weer, Robert Friese, mijn grote vriend. Ja, je zei toch even wat files als gevolg van die gladheid. Heb ik dat nog goed begrepen? Nou nee, niet als gevolg van de gladheid. Maar het was wel de waarschuwing voor die gladheid in Noord- en Zuid-Holland. Je hoorde het net ook al in het weerbericht. Die regen en winterse neerslag die op een bevroren ondergrond valt. En die dan voor gladheid kan zorgen. Nee, een kapotte vrachtwagen op de A2, daar had ik het over. En die staat er nog steeds vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Wessem. 5 kilometer file vanaf echt met 20 minuten vertraging. Want de rechterrijstrook is dicht. En helemaal dicht, vrij vervelend, de afsluitdijk. Dat is de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Bij Den Oever gebeurde een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam moet omrijden via Emmeloord over de A7, de A6 en vervolgens de A1. Met Wiegerhemmer en Fidan Eekhuis. Toch een afsluitdijk die is afgesloten. Dat past wel bij elkaar, toch? Nou, dus het begin van de Elfsteden toch natuurlijk, hè? Ja? Ja, we zitten hier midden in het rampgebied Zuid-Holland. Code oranje. Alles. Ik zie overal mensen hier. Even fake news. Over de lijnbaan glijden ze allemaal. En ja, het is één grote glij. Kijkduin, dat zei ik net tegen Martine. Ja. Is ook één grote gladde helling. Als je daar arme sloepers van de duin af wil zien glijden, moet je er nu naartoe gaan met de camera. Maar jongens, wat is het fijn dat het weer lekker koud is, hè, Rob? Zeker. Ja, toch? Ja, we kunnen nu de afsluitdijk meenemen in de route. Die IJssel kan je ook schaatsen. Hey, was het nou 1984, Olympische Spelen Los Angeles, dat jij begon aan jouw mooie carrière? Als columnist. Als columnist. Ja, dat klopt. Ik was al uit de sportjournalistiek en toen vroeg de hoofdredactie of ik dan toch nog mee wilde naar de Olympische Spelen in 1984 in Los Angeles. En toen zei ik, wat moet ik daar in godsnaam gaan doen? En toen zei mijn adjunct hoofdredacteur Anton Witkamp, dus dat is zeg maar de uitvinder van Telesport, die zei, jij gaat daar column schrijven. Ik had het zelf helemaal nooit bedacht. En daar is het begonnen. Ja, nou, en ik zei nog, jij gaat gewoon column schrijven. Zo ging dat echt wel bij de Telegraaf. De Olympische Spelen van Carl Lewis toen, hè? Carl Lewis, ja. En Ria Stalman. Oh ja? Ja. Geweldig. Discuswerpen, ja. Toen kreeg jij een kans. En die Stefan heb je van den Berg, geloof ik. Windsurfer. Die heb je met beide handen aangegrepen. Ja, toen kwam ik terug en toen zei de hoofdredactie, blijkbaar was het bevallen. Ik schreef dagelijks een column daar. En je gaat. Dus toen parkeerden ze me even in het tweede katern met een wekelijkse column. Totdat mijn voorganger Leo Derksen, geen familie van Johan, maar dat was wel een beruchte of een roemruchte columnist, ja, die ging de FUT in. En toen ben ik op zijn plek gaan staan. En je hebt nog steeds FUT? Ja, FUT bestaat niet meer, hè. Dus dat was tot de grote verstrik. Leo, die moest eruit op zijn 72. En ik bedoel ook FUT als in energie. Ik heb nog steeds de FUT. Schattig. Ja. Schattig. Want je bent inderdaad boven pensioengerechtigde leeftijd. Maar ja, een jaartje of zes. Ja. Ja, precies. Maar het bloed kruipt waar het niet... Ja. Waar dit gaan kan. En natuurlijk de lezers. Dan is even een half uur onklaar. Nu nog een paar keer in de week schrijf je je column. 3 keer, ja. Ja, precies. En Doza. Dat blijf je nog wel even doen. Ik las in een van die columns trouwens ook. Dat ik heb je net een nieuw jaarcontract gekregen. Dus voorlopig gaan ze... Hartstikke mooi. Oh, ja. En vandaag schreef je over het uur u dat geslagen heeft. Ja. En dat ging dan over die journalisten die gestaakt hebben voor een uurtje. Ja. De Telegraaf heeft geloof ik niet meegedaan, maar... Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde... en ik hoorde die juffrouw van de Volkskrant op de radio, Esma Linneman, die mij thuis ook nog eens een keer geïnterviewd heeft. Maar goed, die hoorde ik dat met verve verdedigen. En ik dacht meteen, ja, wat schiet je nou op met een uurtje staken? Een uurtje je website? Ik denk dat de meeste mensen het niet eens merken, eerlijk gezegd. Nee. Ik denk, als je dat toch staakt, doe dat dan gewoon een week. Maar... Heb jij ooit gestaakt, vraag ik me af? Ja, maar dat was nog voordat ik in de journalistiek ging. Oh, waarom? En toen was ik werktekenaar op een drukkerij. Ach. De beruchte Akka-drukkerijen in Eerdegewaard. En wij wilden toen meer geld. En toen heb ik een keer een dag gestaakt. Een dag? Werkt het? Nee. Hoe voelde het eigenlijk, staken? Ik heb het over 1971 of zoiets, hè? Vergis je niet. Hoe voelde het als staker? Ik was apetrots op mezelf. Ja, toch? Want we waren wel op het werk, maar we deden niks. Dus de directeur die kwam op me af. Die begon me uit te schelden. En toen vond ik het eigenlijk wel leuk. Maar toen had jij deze lengte natuurlijk al. Ja, hij was ook vrij lang. Oh. Dat maakt niet uit. Iedereen die heel gewaard is vrij lang, geloof ik. Hè? Ja, nou ja, ik ben een Alkmaarder. Maar... Ja. We hebben natuurlijk wel vaker, hè, dat mensen wel op hun werk zijn, maar alsnog niks doen. En toch noemen we dat niet altijd staken. Ja, dat is vaak voor. Regeren. Medisch Ketsaf, jij bent bouwkundige. Wat een prachtig beroep, bouwkunde. Waarom dacht jij... Ja, nou ja, goed. Maar je wordt straks master, zoals dat dan heet, bachelor gedaan. Waarom dacht jij, en dat is iets voor mij? Nou, ik begon eigenlijk met aardwetenschappen en had toen al onderzoek gedaan naar het gebied waar mijn ouders vandaan komen, in het aardbevingsgebied. En daar zag ik hoe de woningen waren gebouwd. Antakya, ja. En toen dacht ik wil iets doen met die bestaande gebouwen om ze steviger te maken. En kwam toen op het idee om bouwkunde te gaan doen. Aardwetenschap, wat is dat precies? Ja, geologie. Dat je leert hoe de aarde in elkaar zit, hoe dat werkt. Klinkt als twee lettergrepen. Was het een domme vraag? Nee, helemaal niet. Okay. Helemaal niet. En zo dadelijk kom jij ons vertellen wat jij in de praktijk gaat brengen in het getroffen gebied. Ja. Turkije, Zuidoost-Turkije, ook Noord-Syrië. Maar jouw familie komt uit Turkije. En wat jij daar kunt betekenen en zoveel met jou om daar inderdaad aardbevingbestendig te gaan bouwen. We herinneren ons allemaal nog de aardbeving van eerder dit jaar. Toch nog even weer naar de politiek, onder andere met jou, Martine Wolzak van het FD. Even luisteren nu naar een voorspelling. Van Dirk-Jan Epping, Tweede Kamerlid voor toen nog JA21... in reactie op D66'er Tjeerd de Groot. De man die bekend werd vanwege zijn ambitie om de veestapel te halveren. U wilt geen wetswijziging. U wilt gewoon doorgaan. Want het uiteindelijke doel is de halvering van de veestapel. En ik kan u zeggen dat als u daarmee doorgaat, u grote onrust in het land zult verwekken. En ik denk dat als er dan ooit verkiezingen komen, dat vele mensen hier dan niet meer zullen zitten. Nou, 160 stemmen van de in totaal 10,4 miljoen hadden we het over. Hè? 160 stemmen meer voor D66. En hij had opnieuw in de Tweede Kamer gezeten. Tjeerd de Groot. Niet de veestapel gehalveerd uiteindelijk, maar D66. Meer nog dan dat. En dat is hem dus uiteindelijk fataal geworden. Ja, dit is een van die verhalen in de kantlijn van de verkiezingen. Hè? Maar wel het vermelden waard, dacht ik zo. Ja, Tjeerd de Groot is wel een van de bekendere Kamerleden. Zeker. En bij de vorige verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, ging het natuurlijk ook nog heel erg over die stikstofdiscussie en de toekomst van de landbouw. Dat was het debat op dat moment. En een beetje het symbool geworden voor allerlei andere problemen waar mensen mee worstelen en die moeizaam zijn om op te lossen. En waar Den Haag niet het antwoord lijkt te kunnen bieden waar mensen wel op hopen. En toen stond, ik denk bij deze verkiezingen, juist dat eigenlijk, dat hele stikstofdossier is helemaal naar de achtergrond verdwenen. En daar hebben we het helemaal niet meer over gehad. Dat is echt inderdaad. Hoe kan dat dan? Ik bedoel, waar is dat inderdaad ontspoord? Nou, maar die verkiezingen gaan helemaal niet over politiek. Die gaan over mensen die een kunstje doen en die verhaaltjes vertellen. Het gaat helemaal niet over inhoud. Laat staan dat het gaat over, het ging over uiteindelijk wat er in de toekomst over met het land moet gebeuren. Het ging over bestaanszekerheid, toch? Ja, dat zeggen ze. Ze snappen niet eens wat het woord betekent. Ze. Ja, ik voel me bij Rob een beetje opgehitst om ook dingen te zeggen. Dus, jij wil ook wereldberoemd zijn in 48, dat snappen wij. Ja, nee, precies. Maar jij voelt je toch altijd opgehitst? Dat zijn natuurlijk allemaal privéverhalen. Maar maar ik vind wel dat deze verkiezingen. Ik vind het niet zo gek dat we van onderwerp naar onderwerp geswitcht zijn. Het gaat heel veel over poppetjes gegaan. Heel veel over, en nu ook, alleen maar over strategisch. En dan gaat die met die. Het lijkt bijna een soort van gezelschapsspel van ons, mediamensen. De verkiezingen helemaal niet zo over bestaanszekerheid zijn gegaan, hoor. In het begin, en nog eigenlijk voordat de campagne echt op gang kwam, werd het woord heel veel genoemd. Wat er nou precies onder werd verstaan en hoe dat dan ingevuld zou moeten worden, daar ging het eigenlijk heel weinig over. Ja. En ik denk dat bestaanszekerheid bij. Ja, tussen Pieter Omtzigt en Frans Timmermans. Maar die samen in debat. Die zien daar dus allebei al iets heel anders bij dat woord. En willen dat al op een hele andere manier in gaan vullen. Tuurlijk, maar als je. En ook de VVD was voor bestaanszekerheid. Maar als je het over bestaanszekerheid. Als je het over bestaanszekerheid van boeren hebt, dan staat het weer diametraal tegenover bestaanszekerheid van mensen die een huis willen hebben. Ja, exact. Of mensen die zich druk maken over bepaalde stoffen. Dus eigenlijk verhulde het de politieke tegenstellingen. Volgens mij ging het, ik heb de vorige keer ook gezegd, met name over slachtofferschap. Wie kan het beste de slachtoffers mobiliseren? Dat is een soort algeheel gevoel wat in het land is. We worden tekort gedaan. En dat zal misschien een teken zijn van het feit dat we te veel hebben. Nou, wat ook totaal onderbelicht is gebleven, vind ik, in de aanloop naar de verkiezingen, is de invloed van de Hamas-terreur op 7 oktober. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk het laatste zetje richting PVV heeft gegeven. Dat denk ik ook. Dat een hele grote invloed heeft gehad, maar er werd nauwelijks over gesproken. Nee, precies. Dan heb ik het niet eens over de aanval zelf, maar vooral over wat er daarna in de Staten van Europa gebeurde. Ja, dat was gewoon krankzinnigheid wat daar allemaal werd geroepen in Londen, maar ook wel hier. Daar werd gewoon niet over gesproken. Ik zat op de avond van de verkiezingen toevallig bij Geen Stijl. Die hadden ook een verkiezingsavond. Zat ik bij Maurice de Hond en die ontkende het gewoon en zei, het is niet waar. Ja. En toen dacht ik, dat is toch onzin wat je nou zegt. Het speelt wel degelijk een rol. Ik denk dat het gewoon 5-6 zetels extra heeft opgeleverd. Wat denk jij, Mirich? Of de demonstraties in grote steden, zoals hier in Rotterdam ook, hebben we dat zien gebeuren tegen Israël of voor de Palestijnen. Ja. Of dat een grote rol heeft gespeeld in de verkiezingsuitslag. Die al bang waren, dat ze dan nog meer angst ervaren. Ik denk het wel, grote ik vond het schrikbarend. Ja, maar het is ook een beetje, ik denk dat het een beetje overdreven is om daar zo bang voor te zijn. Nou, ik vond de reacties van de mensen in de straat, die de jodenhaat die daar werd tentoongespreid, die vond ik best. Ja, maar het is niet dat ze zeggen dat ze voor Hamas zijn, toch? Nee. Dat is niet wat ze roepen. Nou, dat werd ook wel geroepen. Nou. Maar wel dezelfde leuze, hè? From the river to the sea. Dat is niks maar je kan er nog veel nuances overboord gegooid in deze kwestie. Zeker. Frappant wel dan dat wordt gezegd dat veel migranten ook op PVV hebben gestemd. Veel moslims. Ja. Ook daarvan dat is ook wel te bedenken. Er worden hier wel heel veel dingen nu ingevuld waar we eigenlijk nog helemaal niet weten waarom. De NRC heeft het onderzocht. Maar er komt de komende maanden. Dat was niet heel groot, die groep, hoor. Precies, die groep moslims was waarschijnlijk niet heel groot. Er wordt wel heel veel over gepraat. Maar ik denk de motieven van kiezers, en niet alleen van PVV-kiezers, maar gewoon ook alle kiezers, worden de komende maanden nog uitgebreid onderzocht. Ja, dat is een beetje jammer, want we willen het er nu natuurlijk heel graag over hebben. Maar ik heb soms wel de indruk dat er heel veel ingevuld wordt. Het is voor bij het Sinterklaasjournaal, dat speculaties. In ieder geval. Veel te veel speculaties. Maar ik wil nog iets zeggen, Wieger. Ja, Lale Gül had vandaag een column in de Parool waarin ze een verklaring geeft ervoor dat veel mensen met een islamitische achtergrond houden van charismatische, sterke leiders. Dat dat een rol kan spelen. Maar er wordt dus tegelijkertijd juist ontkend dat er heel veel moslims op de PVV gestemd zouden hebben. Dus dat... Maar die zijn er wel. Discussie. En ik wou nog wijzen op een andere column die mij dan in ieder geval veel indruk maakte. Die van Sander Schimmelpennink afgelopen maandag in de Volkskrant. En die schreef dat heel veel kiezers... Ik moet het even parafraseren, want het was wel een ingenieus column... uit een soort van decadentie en verveling op de PVV hebben gestemd. En dat het verhaal dat je bij die mensen die erop hebben gestemd... dat je met ze moet gaan praten, dat je dat vooral niet moet doen... want het komt alleen maar onzin uit. Ik heb het nu even heel kort samengevat. Het zat veel ingenieuzer in elkaar. Was jij daarmee eens? Daar was ik het mee eens, ja. Ik niet. Nee, dat vermoed ik al. Daarom zeg ik dat eventjes. Maar het was zo'n staaltje van nach unten kieken. Ik vond het echt... Die kwart van de kiezers komt alleen maar onzin uit. De grootst mogelijke onzin heb ik net gehoord en die kwam van jou. Dan moet ik het echt heel goed samenvatten. Want dat was zoals elke goede column is elke essentie is van belang. Dus, ja. Nu we toch aan het speculeren zijn over verklaringen, wilde ik deze visie ook nog even op tafel leggen. Nou, heel fijn. Ik vind dat je gewoon de stem van iedere kiezer. We hebben niet voor niets. Allemaal één stem. En al die mensen die de moeite genomen hebben naar de stembus te gaan... Exact. En die stem uit te brengen... Allemaal even waardevol. En het programma wat ze uit... moeten we gewoon op de waarde schatten. Je hebt voor dat programma gekozen. Ja. Dat is alles wat we op dit moment van die mensen weten. Ja. En de rest moet allemaal onderzocht worden, weet natte vingerwerk. Ja, dat is waar. Zo, dan even naar Geert Wilders. Want ja, we hadden net over een campagne die voortduurt ook na de verkiezingen. We merken wel ook op, ja, voorheen Twitter. Ik noem het nog steeds Twitter, maar dat heet dan X. En hij gaat er in discussie, Geert Wilders, met Pieter Omtzigt. Als je vragen hebt, dan kom aan tafel, Pieter. Dan zal ik je netjes proberen te antwoorden. Maar speel geen Haagse spelletjes met allemaal eisen vooraf. Ja, dat is de oude bestuurscultuur. Voor of nadat ze al een uur met elkaar... hadden in een kaartje. Iedereen die me vraagt waarom bel je Pieter niet... hij was maandag ruim een uur bij me op mijn werkkamer in de Tweede Kamer. Hij heeft punten en vragen op tafel gelegd. Ik heb ze netjes beantwoord. Jammer dat hij vergeten melden. Politieke spelletjes. Nou, gaat lekker. Het is gewoon Trump-imitatie. Je kunt mensen... iedere partij heeft zijn eigen programma. En moet opkomen voor zijn eigen kiezers. Ja. En dat doet Pieter Omtzigt voor zijn kiezers. En dat doet Geert Wilders voor zijn kiezers. Maar je kan mensen niet intimideren om aan tafel te komen... en met jou te gaan onderhandelen. En toch dit via Twitter. Die Twitter-diplomatie noem ik dat maar even. Caroline van der Plas heeft er ook een mening over. En die is er helemaal klaar mee. Luister maar. Kom gewoon praten. Weet je, jullie zijn allemaal volwassen. Wij zijn allemaal volwassen. En laat alle blokkades gewoon eventjes vallen. En we moeten ook ophouden met op Twitter met elkaar te praten. Want als je op Twitter met elkaar kan praten, kan je ook aan tafel praten. Ja, dat is niet echt heel erg nieuw, toch? Dat ze dit op deze manier met elkaar uitvechten. Nee, dat is in andere campagnes ook gebeurd. Dit is een klassiek voorbeeld van Wouter Bos. Moet je even naar luisteren? Ja. Leid je maar in. Die wordt dan op verzoek van een journalist, volgens mij van de NOS... richt hij zich rechtstreeks tot de camera. En hij probeert dan ook de redelijke en de wijste te zijn... boven de partij zijn. En zijn oproep is gericht aan Jan-Peter Balkenende. Komt-ie. Ik wil het ook best in de camera zeggen. Dan zeg ik, Jan-Peter Balkenende, we hebben grote verschillen van mening... over inhoudelijke zaken, de toekomst van Nederland... hoe het gaat met de zorg, hoe het gaat met het ontslagrecht... hoe het moet gaan met de huren. Laten we het daarover hebben. En laten we ons niet verlagen tot het niveau van persoonlijke verdachtmakingen. Dat doet de politiek geen goed, dat doet ons geen goed. En ja, het maakt de mensen ook niet veel wijzer over waar het echt om hoort te gaan in deze verkiezingscampagne. Ja, de reactie van Jan-Peter Balkenende daarna was ook wel grappig. Die lacht het echt helemaal weg. Van, ach, je moet niet zo moeilijk doen en neem het allemaal niet zo zwaar. Dus dit is het pre-internet tijdperk. Toen gebeurde dat ook al. Pieter Omtzigt zit, ja, die zit overdag bij de Verkenner en 's avonds bij Op1 aan tafel. Dylan Jesilkus die komt met haar advertentie in de krant. Ja. Dus iedereen is met alle mogelijke middelen het spel aan het voortzetten. Nou, en net zei ik al, ja, en Marcel, je zei, je legt een zware hypotheek op deel 2 van deze uitzending. Ja, precies. Jongens, hoe lang gaat het nog duren voordat we landbestuur hebben? En hoe gaat dat landbestuur er dan uitzien? Durf je daar iets over te zeggen, Marcel, dan Martine en dan Rob? Marcel zegt het is. Hoe lang dat nog gaat duren? Nou, tot de volgende verkiezingen. Ja, want en dat is niet zo heel erg lang, denk ik. Nee, Martine? Hey. Ja, ik wil me het liefst van voorspellingen onthouden. Want ik denk dat ook hoe het nu gegaan is, niemand dat had voorspeld. Dat is waar. Maar wat ik in ieder geval nog wel denk, is als ook financieel journalist. Tegenwoordig worden de grote lijnen voor de begroting en daarmee dus ook eigenlijk de grote politieke beslissingen al in het voorjaar genomen. En niet pas met Prinsjesdag. En dat is dus de voorjaarsnota. Voorjaarsnota. Die moet 1 juni klaar zijn. Dat klinkt nu nog heel ver weg. Maar als je kijkt naar het tempo van deze formatie tot nog toe, de manier waarop die gestart is, we zijn pas een week bezig, het is allemaal heel kort. Maar het zou zomaar kunnen dat dit kabinet gewoon toch nog een flinke voorzet voor de volgende begroting moet gaan maken. Rob Hoogland, durf je er iets over te zeggen? Nee, wat me wel opviel was dat de schrijver van het voorwoord van mijn boek, Plasterk, de Verkenner, dat hij eigenlijk heel erg positief was gisteren. Ja. Zegt, ik zie nog genoeg mogelijkheden, dat kan ook tactiek zijn. Ik zie ze zelf eerlijk gezegd niet zo. Ik vraag me ook af, als gaat gebeuren wat Dylan wil, dat je dus die coalitie van NSC, BBB en PVV krijgt, welke bewindslieden er in godsnaam moeten komen. Ik bedoel, ik had het er voor de uitzending met Martina over. PVV had 37 zetels en ze hadden 45 mensen beschikbaar. Ze zullen toch dan een stuk bewindspersoon of 8 moeten leveren. Nou, dan zijn ze op. En dan? En wie zijn dat dan? En wie, ik bedoel, er zijn best wel een paar geschikt als minister, maar ook weer niet al te veel. En BBB, nou ja, Mona Keizer, maar wie verder? NSC zal er ook wel een paar hebben. Ik bedoel, Pieter heeft ze vrij serieus geselecteerd. Ja. Maar ook alleen al om die reden zie ik niet zo snel iets gebeuren. Nou, hoeven bewindspersonen natuurlijk niet van de lijst te komen. Nee. En je mag ook van daarbuiten mensen aantrekken. Ja. Alleen de PVV, en dat zie je ook nu met het uitzoeken van zo'n Verkenner, heeft niet zo'n heel uitgebreid netwerk. Nee. Het staat in ieder geval in de sterren geschreven. En wat is er nog mooier dan naar de sterren kijken? Meric, we gaan met jou praten over die grote opgave van jou. Niet alleen van jou, want dan zou het wel heel groot zijn. Maar jij wilt helpen, jouw moederland, Turkije, met aardbevingsbestendig bouwen. We weten nog allemaal wat er gebeurde begin dit jaar. Neem ons even mee. Wat heb je allemaal gezien en wat kun jij betekenen? Ik ben met mijn team, die hier ook is, in juli zijn we nog daar naartoe gegaan. Antakya, nu dus de stad waar mijn ouders vandaan komen. Ik weet nog dat ik, voordat ik daar naartoe ging, dat ik al zei dat het een spookstad was. En als je daar naartoe gaat, dus we zijn in juli zijn we gegaan en 3 weken geleden, kom je erachter dat het echt een spookstad is. En dat er niemand meer in de stad is. Dat er nog steeds wel gebouwen staan, maar niemand woont erin. Waren dat vrij nieuwe gebouwen die waren ingestort? Ik begreep dat het heel veel eigenlijk er beide, niet zo lang stond. Beide, ja. Dus in Antakya is het nog een hele grote rampgebied. Er moet nog heel veel gedaan worden. Ja, en toen wij daar dus waren, zijn we naar de stad gegaan, Antakya, om te kijken hoe het daar gaat. En we zijn naar de dorpen gaan kijken, want je zag heel duidelijk dat mensen van dus niet meer in zo'n stad zitten, want je kan er niks meer. Maar naar de dorpen trekken, naar hun familie die daar dan zit. En waar je ook meer ruimte hebt. En daar met gezinnen blijven. Of als je geld hebt, dan ga je uit deze regio en zitten ze nu ergens anders in Turkije. Hoeveel mensen zitten in tenten nu? Zijn die er niet? Nee, die zijn er wel. Ja, en ze zijn nog steeds containerkampen aan het opzetten. Dus er worden nog steeds containers klaargemaakt voor gezinnen. Ja. Er is heel veel geld opgehaald, in Nederland ook, voor de slachtoffers. Heb je enig idee, dat wordt allemaal natuurlijk nog later in beeld gebracht. Ik weet dat Jeroen Pauw nog die kant op gaat om te kijken waar dat geld is geweest, aan is. Ja. Is hij al geweest? Ja. Kan je iets over vertellen, hoe we enigszins hebben kunnen helpen? Ja, ik denk dat in het gebied. Op 11 december wordt het ook getoond wat er met dat geld is gebeurd in zijn reportage. En ja, er zijn heel veel, er is heel veel geld opgehaald. En ik denk dat dat voornamelijk soort van de directe hulp heeft gegeven. Maar dat is nog steeds nodig. Dus na zoveel maanden is er nog steeds directe hulp nodig om mensen uit een tent in dan een container te zetten. En wij focussen ons dan weer gelijk op die langere termijnswoningen. Dus dan niet die container, want je kan ervan uitgaan dat ze daar al 3 tot 5 tot 8 tot 10 jaar gaan zitten. In een hele kleine ruimte. Dus daar hebben we ook... 10 jaar in een container wonen, zeg je dat niet? Ja, dat kan je verwachten, ja. Zo. Als er niet iets wordt gedaan, dan kunnen ze 10 jaar lang op zo'n kleine... In zo'n kleine ruimte gaan zitten. Dat gebeurde na de grote aardbeving in 1999 ook. Hè? Hebben mensen ook jarenlang in die prefab en containers gewoond. Maar met wie hebben jullie contact? Hè? Als jullie met zo'n plan komen en willen helpen... hoe kom je dan terecht bij die mensen die ervoor zorgen dat het ook daadwerkelijk... dat je daadwerkelijk aan de slag kan in het aardbevingsgebied. Ja, dus we zijn na de aardbeving zijn we met de TU Delft gaan kijken van wat kunnen we als studenten gaan doen. Toen hebben we eerst een workshop georganiseerd. En toen kwamen er al heel veel partijen van buitenaf die wilden meehelpen. En nu zijn we ook een groep met architecten en civil engineers. En zijn we tegelijkertijd met bedrijven daar in gesprek, met de overheid daar in gesprek, met de lokale overheid. En ook de mensen daar interviewen. Zo loopt dat een beetje uit. En we hebben ook in ons team hebben we architecten uit Istanbul en Antakya. Dus die hebben dan ook alweer contacten. Dus zo krijg je dat. Zo werkt dat. En wat kunnen jullie die mensen bijbrengen? Kan me ook voor, natuurlijk, ze zullen dankbaar zijn voor jullie bereidwilligheid. Tegelijkertijd zouden ze ook kunnen denken, gaan jullie ons nou vertellen hoe wij moeten bouwen? Ja. Nee, dat is ook niet ons doel om dat zo te brengen. En we doen het ook echt in samenwerking met hun. Dus we hebben gesprekken met de mensen daar. En wij hebben na de workshop die we hadden georganiseerd, zijn we met een team samen gaan zitten. Hebben we een ontwerp gemaakt. En zijn we dus naar de locatie gegaan om te kijken wat nou werkelijk de situatie is en wat ze nou werkelijk nodig hebben. En we hebben ook gekeken naar referentieprojecten, dus naar andere projecten die daar zijn opgezet. Dus geen containers. En daar zagen we ook dat ze niet soort van voor de mensen zelf bouwden. Maar dat ze iets neerzetten, maar dat het niet past bij de familie die erin gaat wonen. Dus zo zijn wij op onze ontwerp gekomen. Over dat ontwerp van jullie gaan we zo dadelijk uitgebreid doorpraten. Want dan gaat het ook hier aan tafel over Oekraïne, over wederopbouw en de noodzakelijke wederopbouw gesproken. Ja. Er zijn mooie parallellen te trekken, denk ik. Dan ook hier aan tafel de lokale burgemeester van Rotterdam, want deze stad wil graag helpen daar in Oekraïne. Blijf luisteren naar WNL in de kantine, zo dadelijk uur 2. NPO Radio 1. Hallo, dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen de asielstopplannen van de PVV. Ja, dan stap je eigenlijk uit de groep van democratische rechtsstaten. Dan moet er een VN-verdrag uit 1951 worden opgezegd. De onverwachte comeback van het stoïcisme. Stoicism has spread like wildfire in the top of the NFL ranks as a means of mental toughness training in the last few years. En de middeleeuwen wordt als vies, wereldvreemd en bijgelovig gezien. Maar klopt dat cliché wel? Morgenochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Zes uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. Ik krijg de hand van de loco-burgemeester van Rotterdam, Vincent Karremans. Want die komt zo dadelijk praten over de betrokkenheid van deze stad met de wederopbouw in Oekraïne. Merich Kesav is bouwkundige. Ze is op dit moment aan het studeren aan de TU in Delft en aan het helpen in Turkije, waar ze ook bezig zijn met wederopbouw na die grote aardbeving begin dit jaar. Rob Hoogland is een kampioen. Kampioen columns schrijven. En Anne Luijt is ook een kampioen. Kampioen marathon. En zij schuift ook aan. Zij blijft lekker zitten. Martine Wolzak, politiek journalist van het FD. En hij gaat zo dadelijk weer zitten, maar zo verrek cabaretier en columnist. Nou, het nieuws nu van 6 uur, gelezen door Gert Kluk. Het KNMI waarschuwt in het westen van het land voor gladheid door ijzel. Die wordt veroorzaakt door buien die vanaf zee over land trekken. In Noord- en Zuid-Holland is daarom vanavond code oranje van kracht, de ene hoogste weerswaarschuwing. Rijkswaterstaat adviseert mensen om vanavond in deze provincies alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. Ook in Zeeland, Flevoland, Friesland en Groningen kan het volgens het KNMI vanavond plaatselijk glad worden. Voor morgen geldt in het hele land code geel vanwege kans op gladheid. Er kan een sneeuwdek ontstaan van 1 tot 3 centimeter. In Tilburg zijn zo'n 6000 stemmen van 4 stembureaus herteld. Die waren uitgebracht bij de Tweede Kamerverkiezingen een week geleden. De Kamer ging vanochtend in een extra bijeenkomst akkoord met de hertelling, omdat er een onverklaarbaar verschil was geconstateerd. Burgemeester Wetering legt uit hoe dat komt. Het gaat met name over het verschil tussen stembiljetten die uitgereikt zijn toen een kiezer in het stembureau kwam en de stembiljetten die niet teruggevonden zijn. Er zijn er minder in de stembus teruggevonden. De uitslag van de hertelling wordt later vanavond bekend. De verwachting is dat de uitslag geen gevolgen heeft voor de zetelverdeling in de Tweede Kamer. Op de derde dag van de klimaattop in Dubai zijn meer dan 100 landen het eens geworden om voor 2030 3 keer zoveel duurzame energie op te wekken. Onder meer de VS, de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten hebben hun steun toegezegd. Verslaggever Judith van der Hulsbeek is in Dubai. Wat betekenen deze afspraken voor het klimaat? Nou, dat betekent dat een heel groot deel van de landen dat hier onderhandelt binnen 7 jaar 3 keer zoveel zon en wind en waterkracht wil gaan produceren. Dus dat is een enorme sprong voor het klimaat, inderdaad. Uiteindelijk moeten alle 200 landen hiermee instemmen, willen het ook echt in dat slotakkoord komen. Maar ja, het betekent ook dat als er zoveel meer duurzame energie geproduceerd gaat worden, dat er dan ook minder olie, gas en kolen gebruikt zullen worden om energie op te wekken. Ja, en dat is goed, maar wil elk land dat? Nou ja, je hebt China en India die zeggen wij willen inderdaad wel die grote vooruitgang op het gebied van duurzame energie. Maar niet als dat betekent dat we ook moeten zeggen dat we moeten stoppen bijvoorbeeld met het gebruik van kolencentrales voor het opwekken van energie. Want daar komen nog steeds in China bijvoorbeeld heel veel kolencentrales. Nou ja, ik geloof 2 per maand of zo komen erbij. Dus dat is echt heel veel. Dus ja, ze willen aan de ene kant wel toezeggen dat ze meer zon en wind willen, maar niet minder kolen. Wat hebben armere landen aan deze afspraken, denk je? Ja, de hoop is dus dat door dit scherpe doel, dus in 2030 zoveel duurzame energie, dat het ook betekent dat grote financiële instellingen, grote geldschieters ook echt gaan investeren in armere landen in duurzame energie. Want het is daar nog vaak heel moeilijk om leningen te krijgen. En als er al leningen te krijgen zijn, dan gaan die gepaard met hele hoge rentes, waardoor er eigenlijk daar die energietransitie minder snel uit de startblokken komt. Dan gehoopt. En was er nog ander nieuws op de klimaattop in Dubai? Ja, er zijn best wat stappen gemaakt. Er is bijvoorbeeld ook een aankondiging geweest van 50 grote olie- en gasbedrijven. Die hebben gezegd dat ze ook weer voor 2030, voor 2030, hun methaanuitstoot naar nul willen brengen. Nou, dat zal echt heel veel schelen. Want deze bedrijven die zijn goed voor 40% van de totale olieproductie. Dus dat zou, ja, dat zou ook echt wel betekenen dat die broeikasgasuitstoot snel wordt teruggedrongen. Dat is heel erg goed. Maar er komt tegelijkertijd ook veel kritiek van klimaatorganisaties die hier ook allemaal in Dubai verzameld zijn. Want zij zeggen, ja, ze willen dan methaan wel terugdringen, de uitstoot daarvan. Maar what about CO2? Dat is de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. En daar zijn nog geen grote afspraken over gemaakt. Judith van der Hulsbeek vanuit Dubai. Israël roept een delegatie van de geheime dienst Mossad terug uit Qatar, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israëlische media zijn de onderhandelingen met Hamas over een nieuwe gevechtspauze vastgelopen. Voor de kust van de Filipijnen is een krachtige aardbeving geweest, 7,6. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is ingetrokken. Zware sneeuwval leidt tot overlast in Zuid-Duitsland en delen van Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië. In de bergen wordt gewaarschuwd voor lawines. Verkeer op de weg en het spoor is ontregeld. Het vliegverkeer op de luchthaven van München ligt stil tot morgenochtend. Het NOS-journaal. Bij de World Cup in Stavanger in Noorwegen zit ook de langste afstand erop, de 10 kilometer voor de mannen. Sebastian Timmerman, hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Nou, niet goed. Het werd een bijzondere en toch ook wel wat historische 10 kilometer. We moeten namelijk 17 jaar terug in de tijd om uit te komen bij de vorige wereldbeker zonder Nederlanders op het podium van na de 10 kilometer. En dat gebeurde dus vandaag opnieuw in Stavanger. Jorrit Bergsma wordt de beste Nederlander op de vierde plaats. 4 seconden achter het brons. Dat brons gaat naar een Italiaan, Michele Malfatti. Het zilver naar de Canadees Tedjan Bloemen. En de Italiaanse regerend wereldkampioen Davide Giot. Die pakt de overwinning in Stavanger in een 13-0-2. Niet dus binnen de 13 minuten. De tijden vielen tegen. En met bijna 10 seconden voorsprong op die Canadees Tedjan Bloemen. Maar op een afstand als de 10 kilometer geen enkele Nederlander op het podium. Dat is toch wel een demasqué voor het Nederlandse schaatsen. Patrick Roest leek lange tijd op koers om in de buurt te komen van de tijd van Giotto. Maar ging daarna helemaal kapot en eindigt als 8e. Cas Jansman 9e en Bo Snellink 12e en laatste in de A-groep op die 10 kilometer bij die wereldbeker in Stavanger. Sebastian Timmerman. En dan de loting voor het EK voetbal volgend jaar zomer in Duitsland. Die loting is net begonnen in Hamburg. Sportverslaggever Krijn Schuitenmaker. Krijn, wat is de uitgangspositie van het Nederlands elftal? De uitgangspositie voor Oranje, overigens de nummer 6 van de wereld, is dat zij in pot 3 zitten met landen Schotland, Kroatië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Die landen kunnen ze dus niet loten. Maar wel bijvoorbeeld landen uit pot 1. Daar zit bijvoorbeeld het gastland in. Duitsland, Portugal, Frankrijk, Spanje, België en Engeland. En dus pot 2 en pot 4. En in die pot 4, dat is wel een bijzondere, daar zitten 3 landen in. Italië, Servië en Zwitserland. Maar ook nog een drietal play-off winnaars moeten eruit gaan komen. En die weten we pas op 26 maart. Dat zijn 12 landen die nog een soort van mini-toernooi gaan spelen. Met halve finales. Uiteindelijk de finale op 26 maart. Dus daar zijn een aantal landen dus nog lang niet zeker van het Europees kampioenschap. Dus er kan ook nog een onbekende uit gaan rollen voor de ploeg van Ronald Koeman, die in de zaal zit overigens. Zo dadelijk een tiental oud-internationals die bij de loting zijn betrokken. Op dit moment wordt er gezongen, vooral in het Elbphilharmonie Orkestgebouw, Concertgebouw in Hamburg in Duitsland. Het klinkt daar prachtig. Het schijnt het orkestgebouw te zijn met de mooiste akoestiek ter wereld. Dus wat dat betreft hebben ze mooi de toon al gezet tijdens deze loting. Wesley Sneijder is dus betrokken bij de loting. Hij gaat onder meer bij pot 3 de loting verrichten. Het begint allemaal om 18:23. Dan worden de eerste landen geloot. Nederland is aan de beurt in pot 3. En uiteindelijk rond 7:10. Dan moet het schema voor het Europees kampioenschap 2024... dat op 14 juni gaat beginnen, bekend zijn. Tegen die tijd horen we jou weer, Krijn Schuitenmaker. En dan nog het weer vanaf zee. Wat buien komen het land binnen. Daar kan sneeuw bij zitten. Voor Noord- en Zuid-Holland is code oranje afgegeven voor gladheid. Vannacht koelt het af naar 0 tot min 4 graden met kans op nevel of mist. Morgen begint grijs. Geleidelijk breekt even de zon door. 'S Middags gaat het sneeuwen, het eerst in Zeeland. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Open nu een Rabo tijdslotspaarrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat mooi dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En nog steeds bij ons aan de stamtafel columnist van de Telegraaf Rob Hoogland. Met net nieuw verzameld werk met als titel De Oude Hoogland. Merit Kessaf, bouwkundestudent aan TU Delft. En Martine Wolzak van Financieel Dagblad. Intussen aangeschoven, Anne Luijten. Zij werd dit voorjaar Nederlands kampioen tijdens de marathon van Rotterdam. Hij is er ook, ook een marathonloper. Rotterdamse wethouder Vincent Karremans, ja toch? Afgelopen jaar de halve. Afgelopen jaar de halve. Wat is jouw toptijd eigenlijk op de marathon? Weet ik zo niet. Ja, daar heb ik maar niet over. Maar boven de Olympische limiet, hè? Ja, net erboven. Ja. Heel goed. Jij bent hier niet om te praten over de marathon. Wel, ja, dat mag je ook zien als een marathon. De wederopbouw van Oekraïne. Er is een Oekraïnse delegatie op dit moment in jouw stad, Rotterdam, in deze stad, om te praten over wederopbouw en watermanagement en wat Rotterdam specifiek daarvoor kan betekenen. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Eén gast nog niet genoemd en dat is onze columnist, de man van wie ik zo van hou. Marcel, aan jou het woord. De week van Marcel Verrek. Nou, dames en heren, de column gaat vanwege Sinterklaas op Rijn. En jullie mogen het Rijnwoord aanvullen. Maar dat gaan we even oefenen. Een paar voorbeelden. Heel makkelijk. De linkse luisteraar slikt heel vaak een maagzuurremmer. Zeker hier op zaterdag met dank aan Wieger. Hemmer. Juist. Goed. Deze is trouwens ingezonden door Sander Schimmelpenning. Even. Als ik hier vertel wie mijn snoepje van de week is, dan word ik vast gecanceld. Want dat is toch Fidan? Ekis. Oh kijk, ja, de regie begint zich er ook mee te moeien. Jullie mogen ook allemaal meedoen, hè? Ik wist het niet. Nee. Wie houdt de centen voor mijn opslag stevig in zijn knuisjes? De Sinterklaas van WNL. Wij noemen hem Bert. Huisjes. Ja, dit zijn de onderhandelingen. Heel voorzichtig allemaal. Maar goed, nu ga ik beginnen met het wereldnieuws. Sint-Nicolaas keek naar de wereld en mensen toch, wat bleek? Jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Sint dacht even aan de vrede die er misschien in Gaza kwam. De oorlog leek on hold, maar laaide op in Volen. Dam. Er is geen dorpeling zo eigenwijs als de Volendammer. Dat gaat gepaard met veel conflict, gekrijs en ook ge... Jammer. Nou komt er uit die streken meestal veel geluidsterreur. En zeker van Jan Smit met zijn hele grote... Scheur. Cabaretuur, ja. De Raad van Commissarissen won een onmogelijk gevecht en heeft, dat is uniek, Jan Smit het zwijgen. Opgelegd. Maar dat is dan alleen maar rond dit spelletje met de bal. Kan deze stilte ook niet heersen rond een zeker... Oh. Nou, festival, dacht ik meer, hè? Eurovisie Songfestival. Want in dit najaar... Nou, carnaval was ook wel leuk, hetzelfde. Want in dit najaar loeien misthoorns als gek geworden vee. De politiek is nevelig, behalve van de B... B? B. Die willen actie, maar helaas, Sint heeft de laars gevuld van onze drieste Caroline. En wel met veel... Geduld? Geduld. Dat is wat Sinterklaas kan geven in deze rare tijd waarin veel beloofd wordt. Maar zijn die cadeautjes straks niet kwijt? Sint-Nicolaas weet alles en las in zijn grote boek... De formatie is een puzzel met heel veel stukjes. Zoek. En die vinden, dat is weten wij, geen kwestie van... wat uren, dat gaat echt op zijn minst de hele winter duren. En hopelijk gaat dat dan in vrede, zonder brekend glaswerk. Daar komt-ie. Dat wordt nu nog gepoetst door voorwoordschrijver en verkenner Ronald... Plaster. Ja. Dus laten wij ons in die tijd met bont vertier vermaken... nu de buitentemperaturen het vriespunt bijna... Raken. Of naken. Kraken is ook wel mooi, ja. Kunnen we schaatsen op een ijsbaan waar het winters lijkt? Helaas, het ijs, dat werd een wak en kwakkelend winters... Bezwijkt? Winterswijk. Winterswijk. De hoop op een Elfstedentocht was meteen alweer verdwenen. Daarvoor zullen we die enorme koelkast van Wilders moeten... lenen. Want ijs, dat kan verbinden... Een koelkast? Een koelkast. Een enorme ijskast. Ijskast, ja. Oh, god, krijg ik dat weer. Oh. I'm just checking the facts. Oké, okay, nee, goed. Nou ja, dat haalt lekker het ritme erin. Sorry. Maar goed, ik ga door met mijn goede bedoelingen. Want ijs, dat kan verbinden met pret voor iedereen. Maar wordt het heet en heftig, dan zakken we er... doorheen. En hoe moet dat eigenlijk verder met onze winterse klimaten? Daar wordt nu over vergaderd in hete Amy. Raten. Het klimaattopje van de ijsberg, die kantelt al bijna om. Een slimme sjeik als gastheer, al is zijn land een oliedom. Oliedom, ja. Nee, politiek gepraat, daar gaat Sint niet aan beginnen. Want hij mag hij als buitenlandse gast straks hier nog wel naar... Innen. Zo liep er in Kijkduin al een jonger alter ego rond. Een soort Geert Heiligman. Zijn haar niet grijs, maar... blond. Ja, deze Sint was er maar kort. Dat gaat vaak met zo'n baas. Maar niemand kan de tijd zo goed weerstaan als... Sinterklaas. Zelfs onze koning niet, al is hij daar wel naar op zoek. Hij hield een uitblinkerslunch. Op het menu stond... kroephoek. Pannenkoek. Peter de komiek bedoelt Sint en nog meer bolleboze winnaars. En daar waren dus weer geen politici bij verkozen. Zoals Robje Jetten, die als slim ventje wordt gezien. Maar toen kwamen zijn cijfers en hij haalde net geen... 10. Of zoals Gunnar Uslu, die niet bekend staat om haar liegen. Maar de cultuur moet zonder haar, want zij gaat verder. Liegen. De Sint is niet zo rijk als hij ooit was in zijn leven. Maar hij zou Nederland toch graag iets duurzaams willen geven. Dat is behalve geduld ook vreugde, verbinding en vrede. En Omroep WNL misschien wat extra... tevreden? Leden. Toch, hoor ik altijd. Niet enkel nemen, maar ook geven. Om daarmee te beginnen, zoals Ajax en Feyenoord deze week hun tegenstanders lieten. Winnen. En zelfs tenslotte een geschenk voor vieze Markje Overmars. Hij krijgt nu zelf een boterletter, maar deze keer niet over... dors. Ja, of die weet hem. Oké, okay, nou dit was het. Ja! Live vanuit Hartje Rotterdam is dit In de Kantine. Hé, hey Marcel, ga je dit nou iedere week doen? Wat denk je? Nee, alleen met Sinterklaas. Oké. Okay. Heb je al hogere bloeddruk? Volgende week gewoon weer over Sander Schimmel. Ik zag je helemaal gefrustreerd. En volgende keer gewoon weer over Sander Schimmelpinnik. Vincent, je staat er bovenop. Dat heb ik al gezien. Ja, dat heb je goed gezien. De oorlog in Oekraïne, heel ander onderwerp, zeer actueel. Gaat onverminderd door. 21 maanden na de Russische inval verklaarde Russische buitenlandminister gisteren dat zijn krijgsmacht in alle richtingen zal blijven oprukken. De winter komt eraan. Het eind van de oorlog zeker niet. Delegaties uit de Oekraïnse havensteden Mariupol, Mykolaiv en Odessa zijn deze week in Rotterdam om kennis te vergaren over een hopelijk aanstaande wederopbouw. We zijn een maritieme stad en het ligt ook voor de hand om te kunnen proberen wellicht straks iets maritiems met Oekraïne te doen in te repareren van havens of misschien de economische samenwerking met Oekraïnse havens te verstevigen. Met het havenbedrijf, maar ook met Rotterdamse bedrijven. Met de Nederlandse regering zouden wij eventueel een haven kunnen adopteren en daarmee aan de slag kunnen. Dit zijn de burgemeester van deze stad, Abu Taleb. Maart was dat van dit jaar. Vincent Karamans, lokale burgemeester. Dit voornemen van hem, is dat nu met die delegatie hier op bezoek iets concreter geworden al? Ja, en het is ook een concreet verzoek geweest van die steden zelf. Zoals bekend is die oorlog bijna 2 jaar geleden uitgebroken. Kwamen er overigens ook toen veel vluchtelingen deze kant op. En als Rotterdam hebben we ook toen, dat deed ik zelf toen als wethouder ook in de portefeuille die ik toen had. Veel Oekraïense vluchtelingen opgevallen. Die zijn nog steeds duizenden in Rotterdam en ook in deze regio nog veel meer. En wat er dan gebeurt, dan ontstaan er al heel snel ook bestuurlijke contacten tussen die steden en tussen Rotterdam. En op een gegeven moment ga je ook weer wat verder kijken. Burgemeester. heeft die mensen ook gesproken. En uiteindelijk is dat verzoek... En hebben wij ook gezegd, nou ja, waar we kunnen helpen, laat het ons weten. En toen kwam het concrete verzoek van hen. Nou ja, wij liggen allemaal in een deltagebied aan het water. Wij willen onze stad weer gaan wederopbouwen. Zoals Rotterdam natuurlijk ook ooit aan een wederopbouw stond. Kunnen we daarvoor jullie kennis gebruiken? En dat heeft geleid tot dat ze hier naartoe zijn gekomen. Ze zijn er nog steeds? Ja, ze vliegen dit weekend weg. Wat hebben ze tot nu toe van jou en al die mensen hier geleerd? Neem ons eens even mee naar de gesprekken de voorbije dagen. Ja, dat zijn heel veel verschillende workshops, lectures, gesprekken geweest met mensen van EVIDES, bijvoorbeeld de watervoorziening hier. Maar ook mensen van het Hoogheemraadschap. Mensen die werken bij ons aan klimaatadaptatie bijvoorbeeld. Heel weinig mensen weten dat, maar 85% van Rotterdam ligt onder het niveau van de Maas. Dus wij hebben echt te maken met een ontzettende uitdaging als het gaat om watermanagement. Als er een flinke regenbui valt, of als er natuurlijk veel water vanuit de Maas komt, of vanuit de Noordzee, dan moeten we daar tegen bestend zijn. En daar neem je heel veel maatregelen voor, heel vaak onzichtbaar. En die wil je laten zien. Zeker als je een stad gaat heropbouwen, dan wil je dat op een goede manier doen. Want die steden, dat vond ik wel echt aangrijpend. Die delegatie die er was, die vertelde over hoe verwoest hun stad was. Nou, voor ons is dat 80 jaar geleden. Ja, dat zie je hier misschien nog wel een beetje in het stadsbeeld. Maar dat voel je natuurlijk niet meer, want we hebben dat zelf niet meer meegemaakt. Maar voor die mensen is dat gewoon nog heel recent. En tegelijkertijd die inspiratie en die hoop en die positieve blik op de toekomst om weer met volle kracht te gaan heropbouwen. En daar werken we graag aan mee. Wat is zo'n onzichtbare maatregel? Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, bijvoorbeeld, er zijn best wel veel pleinen in Rotterdam, die ook fungeren. Dat lijken een beetje vaak plekken voor skaters. Of bijvoorbeeld Bentinkplein is daar een voorbeeld van. Maar dat zijn wateropslagpleinen. Kijk, als het regent, keihard regent bijvoorbeeld, dan is het niet lekker weer om te skaten of te voetballen. Mm-hmm. Heel vaak zitten ook van die voetbalveldjes in. En dan lijkt het een soort tribunes die eromheen staan. Maar dat is bedoeld om bij hevige regenval water op te slaan. Nou, dat is omdat als al dat water in één keer het waterafvoersysteem ingaat, dan kan dat het niet aan. En dan lopen straten onder, lopen kelders onder. Heb je zelf kans dat de metro onderloopt? Nou, dat willen we niet. Dus we willen dat op plekken opslaan waar het dan eventjes kan blijven liggen, om het vervolgens geleidelijk aan dat afvoersysteem in te glijden. Nou, dat zijn dingen die wij doen. En dat is overigens een van de onderwerpen die ook aan bod is geweest deze week. Want zij zijn heel erg gewend gewoon functioneel te werken. En wij hebben veel meer verteld en laten zien hoe wij stedenbouwkundig klimaatadaptieve maatregelen verwerken in de buitenruimte, terwijl je het eigenlijk niet ziet. Oh ja. En je zei het is mooi en hoopvol dat ze nu al in de toekomst over willen nadenken over de toekomst. Maar in welke gemoedstoestand troffen jullie die mensen die jullie hebben ontmoet deze week? Nou, toch ook positief en strijdbaar. Ja, heel erg. En dat vond ik heel, heel inspirerend. Ze vertelde eigenlijk best wel, nou, vond ik droog over die verwoesting die daar plaatsvond. En je merkt wel dat ze wel raakt, want ze vertelt, maar toch kunnen ze daar best wel goed over praten. Mm-hmm. Maar ook over mensen die ze kennen, die zijn overleden. Die stad, kijk, bijvoorbeeld zo'n stad als Mariupol is totaal gebombardeerd. Ja. Hè? Dus het is, daar is weinig van over. Maar tegelijkertijd zie je, terwijl ze bezig zijn met die toekomst, met plannen maken voor de toekomst, dat wel op een positieve manier gebeurt. Verwoesting zag en zie jij ook, Merit, in Antakya, het aardbevingsgebied. Het gebied dat is getroffen door de aardbeving in februari. 6 februari. Hoe gaat die samenwerking eigenlijk met die mensen daar? De wederopbouw zou je ook kunnen zeggen, hè, waar jullie aan werken. Mm-hmm. Door aardbevingsbestendigen te helpen bij het bouwen van aardbevingsbestendige gebouwen. Hoe verloopt die samenwerking? Met de mensen? Ja. Wij ik vind dat namelijk best wel fascinerend. Ik bedoel, aan de ene kant zit je midden in die verwoesting, en aan de andere kant moet je met zo'n zwaar gemoedstoestand ook proberen. Ja, het leven gaat door. Je moet toch verder. Ja, er zijn een paar grote architectenbureaus die een masterplan hebben gemaakt voor Antakya zelf. Mm-hmm. En dan zijn er weer partijen die dan een beetje daartegen zijn. En dan wordt het zo een beetje gevormd. En wat wij zelf doen is focussen op de dorpen. En daar zijn we in gesprek met de mensen zelf en de lokale overheid om daar tot dit ontwerp te komen. Je zegt dit ontwerp, je hebt een maquette hier voor je liggen op tafel. Ja. Kan je, mensen kunnen het niet zien tenzij ze nu een livestream meekijken, maar kan je misschien op een zo beeldend mogelijke manier vertellen hoe jullie model voor een aardbevingsbestendig gebouw, hoe dat in elkaar zit? Ik zal het proberen. Het idee is dat wij een kern hebben ontworpen dat 3,5 bij 4 meter is. Waarvan er dus 3 op 1 vrachtwagen kunnen. En deze kern is eigenlijk het hart van de woning. Waar alle elektriciteit, water samenkomt. Dus alle technische aspecten van een woning komt daar bij elkaar. Er zit een badkamer en een keuken. En dan aan de kern kan dan verschillende kamers kunnen dan vastgebonden worden. Dus dat hangt dan vanaf wat voor gezin het is, hoe groot zo'n woning dan zou worden. Ja. Want het probleem met de huizen, de appartementen vooral, hè, die zijn ingestort bij die aardbeving, was toch ook omdat ze zo hoog waren? Het ging echt om flatgebouwen van heel veel gebouwen, ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel. En ook dat ze in plaats van op meerdere palen op bijvoorbeeld, hè, omdat er dan werd bezuinigd en werd gefraudeerd bij het bouwen. Yeah. Bijvoorbeeld maar 2 palen werden gebruikt om meters hoge appartementen neer te zetten. Ze hebben daar geprobeerd heel snel te bouwen, waardoor soms bezuinigd is in materiaal. En ook nadat dan zo'n appartement is neergezet, dan hebben ze vaak een kolom er bijvoorbeeld uitgehaald, omdat ze dan meer ruimte wilden hebben. Dus dan is het ook heel belangrijk van een architect om daar om dat bij te houden, hoe dat wordt beleefd. En ze hebben ook nadat er zo'n woning of zo'n appartement geplaatst is, hebben ze er verdiepingen opgezet, waardoor en wat eigenlijk ook niet mocht. Wat maakt jullie ontwerp nou precies aardbevingsbestendig? De materialen die we gebruiken en de techniek, hoe wij dat in elkaar zetten, zorgt ervoor dat het meegaat met een aardbeving. En wij zorgen ook voor dat het niet geen hoge appartementen zijn. Het zijn eigenlijk dorpswoningen die we maken. Dus voor gezinnen. Maar meegaat, het kan dus echt meebewegen. Ja, het is een flexibele woning. Ja, zie het maar als dansen. Dus dat als de grond gaat bewegen, dat de huis ook gewoon meedanst. Ja, ik zit mezelf even voor te stellen hoe ik dan dans. Ik weet niet of dat precies overeenkomt met dat beeld. Maar dit gaat over Turkije. Ja. We hadden het net met Vincent over Rotterdam. Ook daar is de TU Delft mee bezig, hè? Ze kijken, ja toch? Ja, want je hebt hier medestudenten die hier ook in. En die zeiden, nou, dat is interessant, want daar denken wij ook over na. Ja. Verbaast me trouwens niet, want Nederland is natuurlijk internationaal vermaard vanwege het bruggenbouwen en waterkunde, et cetera. Ja. Wat is jullie rol daar? Wat kunnen jullie daar doen? In Rotterdam. Wat kunnen jullie voor Oekraïne betekenen? Ja, er is ook een project op de TU Delft. Het heet Project Safe Refuge. En zij zijn ook aan het kijken hoe ze wanneer de oorlog daar minder wordt, om daar ook weer heel snel woningen neer te zetten voor de Oekraïners. Ja. Vincent, het gaat hier over woningen bouwen, over ingenieus waterbouwen. Natuurlijk, TU Delft is daarom ook vermaard. Hè? Ja. Heel letterlijk bruggen bouwen, maar ook, denk ik, bruggen slaan, toch? Ook een solidariteitsuiting is dit, denk ik. Dat wat jullie nu deze dagen ook doen met die Oekraïnse delegatie. Wij staan naast jullie en wij laten jullie niet in de steek. Vertel er eens over. Zeker. Dat is ook wat ik tegen ze gezegd heb. Is dat we ze graag willen helpen en dat we ze achter ze staan. En dat we ons niet kunnen voorstellen hoe het moet zijn om aangevallen te worden door een buurland. Dat voor ons in een ver verleden natuurlijk gebeurd is. Maar dat voor hen extreem vers en recent is. Dus dat hebben we wel tegen ze gezegd. Er is natuurlijk maar zoveel dat je kan doen als stad. Heel veel gebeurt landelijk en ook op Europese schaal. Maar als stad zelf die bepaalde kennis heeft in huis, omdat we gewoon elke dag werken aan deze stad, aan Rotterdam, kan je natuurlijk wel een beetje bijdragen om andere steden te helpen weer wat beter te worden. Hadden ze ook meegekregen dat er hier verkiezingen waren? En dat de grote winnaar twijfels heeft laten bestaan over voortdurende steun aan dat land, aan Oekraïne? Ik heb het idee van niet. Maar daar heb ik het niet met ze over gehad. Misschien wel, hoor. Ja, daar heb ik het niet met ze over gehad. In Kiev is het wel, zag ik. Ja, dat zou misschien. Ik denk dat de ambassade dat sowieso natuurlijk wel weet. Ja. Kijk, zij waren hier heel duidelijk met dat doel. Zijn overigens ook langs de TU Delft geweest. Over watermanagement gesproken. Ja. Maar daar heb ik het zelf niet met ze over gehad. Nee. Is het een samenwerking voor op echt langere termijn? Want Gölcük was bijvoorbeeld, is nog volgens mij nog steeds zusterstad van Rotterdam sinds de aardbeving van 1999 in Turkije. Geldt dat zijn dan, hè, dan werk je voor langere tijd, ja. Onderhoud je dan warme banden. Geldt dit ook voor deze steden in Oekraïne? Nou, wat er gebeurd is, echt op een van die laatste dagen van dat ze hier waren, zijn er gewoon echt die plattegronden van die steden zijn op tafel gelegd. Mm-hmm. Hier niet heel veel ver vandaan, in het grote handelsgebouw. En hebben onze engineers gewoon gekeken, hebben zij vragen gesteld. Die zou ik natuurlijk voorbereid hebben en opgestuurd hebben. Allemaal kwesties waar ze mee zitten, waar ze over twijfelen, waar ze advies over willen. En we zijn gewoon met z'n allen over die kaart gebogen en gekeken van hoe kunnen we ze nou helpen. En dat dus zo concreet wordt het al. En we hebben ook gezegd van ja, mochten jullie in de toekomst doorgaan, want zij gaan nu verder met plannen uitwerken. Willen jullie die toetsen bij ons of willen jullie dat wij daar even naar kijken? Dan zijn we daar meer dan bereid toe. Maar toch zijn jullie ook afhankelijk vandaag een groot stuk in de Telegraaf ook over hoe de situatie is in Kharkov, zwaar geruïneerde stad, maar waar ze nu ook al voorzichtig bezig zijn met die wederopbouw. Ik pik er even een stuk uit. Aan het woord is ene Nikolajeva. Ook vreest zij dat er vanwege de beperkte budgetten druk is op de bouwbedrijven om zwaar beschadigde gebouwen niet af te schrijven. Kijk, daar hebben jullie natuurlijk helemaal geen invloed op. Nee. Dus je bent toch afhankelijk van het land daar, de cultuur misschien ook wel, de corruptie die daar ook endemisch is, ja. Lijkt me lastig. Want ja. Waaraan precies geef je fiat of je zegen? Nou, wij geven geen fiat of zegen. Wij helpen een team van waterbouwkundigen uit Oekraïne en bestuurders uit Oekraïne met het uitwisselen van kennis. Hè. Dus een hele concrete om jullie vraag plan te laten slagen, heb je wel goede bouwbedrijven nodig en kun je geen corruptie gebruiken. Maar het is niet ons plan, het is hun plan waar wij bij helpen. Ja. Oké. Maar dan nog. Ja, nee, zeker. Dus die uitdaging is, die zullen er zeker. Het is geen Nederland, hè? Dus het is waar alles netjes volgens de regels werkt. Waar af en toe regels ook wel in de weg zitten. Maar het is een land wat zijn uitdagingen heeft. En nu nog even wat meer dan bij wijze van spreken 20 of 30 jaar geleden. Daar zullen die mensen mee om moeten gaan. Maar wat ik wel zie, is een enorme drive, een enorme sterke spirit om dat land weer herop te bouwen. En met elkaar de schouders onder te zetten. Meric, ik vroeg jou voor de uitzending nog hoe jullie project financieren. Jij zei, we zijn afhankelijk van sponsoren. En je wilde, kan het kort een oproep doen? Ja, wij zijn afhankelijk van sponsoren en partners die met ons samenwerken. In zo'n kern, zo'n core unit kost 40.000 om het in Nederland te bouwen. En vervolgens willen we het in Turkije verder gaan bouwen. En dat kost 20.000. Dus als je dat zou willen, als je daar aan mee zou willen doen, kom vooral met ons in contact. Via architectrecoveryteam.com kan je ons contacten. Dankjewel. Zo dadelijk praten we door over. Had je het over spirit? Ja, toch? Vincent Karremans? Ja, ook. Ja, nou, ja. Dat heeft deze vrouw zeker. De Nederlands kampioen marathon. Zij gaat naar Parijs. Mocht er twijfel over bestaan, heb ik daar bij deze weggenomen. Fijn is dat, hè? Heel fijn. Ja, ik heb het over Anne Luijten, onze Nederlands kampioen marathon. En Vincent Karremans is nog net geen Nederlands kampioen, maar weet zeker dat hij straks met veel energie en spirit gaat luisteren naar haar verhaal. Nu de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Michel Koenen. NPO Radio 1. In Tilburg zijn zo'n 6.000 stemmen herteld. Die waren uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorige week. Bij 4 stembureaus was een onverklaarbaar verschil vastgesteld van bij elkaar enkele tientallen stemmen. De uitslag van de hertelling in Tilburg wordt in de loop van de avond verwacht. Voor de kust van de Filipijnen is een krachtige aardbeving geweest met een kracht van 7,6. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Er is een waarschuwing afgegeven voor hoge golven. Die zouden tot wel 3 meter hoog kunnen zijn. Kitty Kotti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, is vanaf vandaag officieel immaterieel erfgoed. Kitty Kotti betekent gebroken ketenen. Het is ieder jaar op 1 juli met lezingen en een festival waarbij wordt stilgestaan bij het slavernijverleden. En in Hamburg is de loting bezig voor het EK voetbal komende zomer in Duitsland. Die begon met veel muziek en introducties. De loting is nu net begonnen en wordt onder meer verricht door oud-international Wesley Sneijder. Het EK begint in juni en duurt een maand. De voetbalbond van de winnaar kan maximaal bijna 29 miljoen euro bijschrijven. Contact nu met Roos Marijn Knol. Ja, het is koud. Roos Marijn Knol, blijft het dat ook? En glad en zo? Ja, het gaat in een deel van het land gaat het behoorlijk glad worden. Voor Noord- en Zuid-Holland geldt code oranje vanwege regen op een bevroren ondergrond. De temperatuur van de lucht ligt daar momenteel wel boven het vriespunt, maar de wegen zijn dus onder nul. Dus op het moment dat regen of natte sneeuw daar op de wegen valt, kan het spek glad worden. En in het oosten van het land vriest het momenteel al. Daar is het vanavond en komende nacht helder. Kan het ook mistig worden. En morgen overdag dan beginnen we met overwegend droog weer. Kan zelfs de zon nog even schijnen. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en gaat er vervolgens weer een neerslaggebied over ons land heen trekken. Eerst nog een mengeling van regen en sneeuw, en dieper landinwaarts gaat dat steeds vaker over in sneeuw. Kan het totaal 1 tot 3 centimeter vallen, dus hebben we morgenmiddag en morgenavond plaatselijk dus een witte wereld. En in de nieuwe week is dat winterweer voorbij, gaat de temperatuur stapsgewijs omhoog. Laten we die sneeuw achter ons en krijgen we weer met regen te maken. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, en als er mensen zijn die denken, oh, helemaal niks aan, wat heb ik het toch koud? Nou, lekker blijven luisteren, want hier raakt u vanzelf verwarmd. Want ja, daar hebben we de gasten wel voor. Ik noem ze met graagte op. Martine Wolzak is politiek journalist van het FD. Rob Hoogland is columnist van de Telegraaf. En gefeliciteerd nogmaals met de nieuwe bundel, Rob. Dankjewel, jongen. Voorwoord is van Ronald Plasterk. En die was in jouw boek al een verkenner. En dat is nu ook op politieke speelveld. Ja. Vincent Karremans is loco-burgemeester in Rotterdam. Vertelde net vurig over de samenwerking tussen zijn stad Rotterdam dus en de Oekraïense steden die bezig zijn met de wederopbouw. Daar weet zij ook alles van. Merits Ketsaf is bouwkundige in Delft. En zij zijn bezig ook in Delft met de wederopbouw in Oekraïne. Maar zeker ook in Turkije na die aardbeving van begin dit jaar. En hoe mooi is dat? Een Nederlands kampioen. Hebben we niet iedere week? Nee, heel vaak natuurlijk niet. Aan tafel. Maar nu zit ze er wel. Ik heb het over Anne Luiten. 26 juli volgend jaar. Ja, dan is het zover. Veel dichterbij kun je het niet wensen. Het grootste sportevenement op aarde op een paar uur rijden. De Olympische Spelen in de mooiste stad ter wereld. Grote kans dat zij erbij is, hè? In Parijs. Nederlands kampioen marathon, Anne Luiten. Dit is echt een heel bijzondere prestatie van deze Nederlandse. 29 jaar in pas haar derde marathon snoept ze er weer zo'n 4 minuten vanaf. 2:26:35 voor Luiten. Wow. De Olympische limiet is binnen. Helemaal stuk. Dit is schitterend. En de vader van Anne Luiten, die moet toch ook wel twee schitterende marathons hebben ervaren. Het Lint-ticket to Parijs. En zijn stem sloeg over. Ja. Ja. Ja, dat is wel grappig. Ik heb best wel daarna zijn mensen naar mij toegekomen. Nou, dat heb ik nog nooit eerder gehad. Meerdere mensen naar mij toegekomen die zeiden, ja, ik zat te kijken en ik moest huilen toen je over de finish kwam. Ja. Is natuurlijk wel gek dat je dat dan, ja, met je prestatie, dat mensen dan voor de tv aan het huilen waren. Ja, ja, want achter mij zit je moeder en ik kijk even om en ik zie daar ook de tranen in haar ogen. En daar hoort een verhaal bij. Ja, nou ja, het was natuurlijk sowieso emotioneel om te kwalificeren, of hopelijk te kwalificeren voor de Olympische Spelen, de limiet te lopen. Want nou ja, dat had ik nooit verwacht, dat ik zo goed zou worden. Maar daarnaast ja, is het achteraf bleek de laatste wedstrijd dat mijn vader mij heeft zien lopen. Dus ja. Hij was er ook bij die wedstrijd en ook bij dat mooie gesprek dat jullie samen nog hadden met Humberto Tan. Even een fragment daaruit. Ik probeer altijd bij alle marathons probeer ik of mee te fietsen. Maar dat is in Rotterdam wat makkelijker dan in Amsterdam. Dus nu probeerde ik op diverse punten te staan, zodat ik te kon aanmoedigen en wat tips desnoods kon geven. Kon vertellen hoe ze in het veld lag. En toen liep mijn ketting eraf. En toen kon ik haar dus nooit meer inhalen, want ze ging zo hard dat ik redde het op een fietsje niet. Ja, hij is er niet meer, maar hij is er nog steeds. Ja, precies. Nou ja, ja, mijn vader, die hoort het hem zelf zeggen, hè? Die was altijd, vond hij heel mooi, altijd het hard gelopen van mij. En daar hebben we samen hele mooie, heb ik mooie herinneringen aan en die koester ik. Ja, nog één fragment van hem, omdat ik het zo mooi vond en dat, omdat het zo dierbaar is. Het gaat over, ja, 29 jaar, misschien een laatbloeier. Wat heb jij gemerkt, vraag dus aan je vader, van het talent van Anne? Dit zei hij erop. Ik denk toen ze een jaar of 13, 14 was, toen liep ze in Vlaardingen met de club een 1000 metertje. En toen liep ze die 1000 meter wel, liep ze volgens mij gelijk een clubrecord. Dus toen wist ik van, nou, ze kan wel harder lopen dan de gemiddelde. Mm. Maar dat het ooit tot dit zou leiden, ja, dat had ik toen echt nog niet door. Ja, een trotse vader. Daar zit een trotse moeder. En jij natuurlijk ook reuze trots. Ik zei net al, zij gaat naar Parijs. Ja, dat mag je nog niet helemaal zo uitspreken. Nee, klopt. Het is zo dat op elke afstand mogen er 3 atleten. En er hebben zich nu 2 gekwalificeerd. Ik en Sivan Hassan. Niet het minste natuurlijk. Die is ook best goed, hè? Die is best wel goed. Die gaat daar waarschijnlijk 3 afstanden lopen. Nou, ik ben al blij als ik hem op 1 afstand inderdaad dadelijk officieel gekwalificeerd heb. Ja. En er zijn dus 3 plekken, maar het jaar is nog niet om. Mensen kunnen zich nog kwalificeren tot en met april. Dus de Rotterdam Marathon in april wordt een van de laatste wedstrijden waar mensen zich kunnen kwalificeren. En morgen is er ook weer een marathon, een grote en belangrijke marathon. Dus ja, andere vrouwen die willen natuurlijk ook graag onder die tijd lopen. De marathon die je dan in Parijs zou lopen zou heel anders zijn dan wat je kent hier uit Nederland of in Nederland. Hoe bereid je je voor? Hoe is het anders? Nou, ik heb tot nu toe 3 marathons gelopen en 3 keer had ik een tempomaker die mij hielp. Hè. Een man die ook heel hard kan lopen en dan helpt om het tempo goed aan te geven. Een haas, tempomaker. Ja, ja. Klopt. En 3 keer heb ik hele snelle marathons gelopen. 2 keer Rotterdam en 1 keer Amsterdam. Dat zijn natuurlijk hartstikke platte, vlakke marathons. Maar ja, Parijs, dat wordt best wel heuvelachtig. En daar mogen ook geen mannen meedoen. Okay. Dus in die zin wordt het heel anders. En zal ik ook mijn trainingen moeten aanpassen. Ik zal wat meer moeten gaan trainen op de heuvels. Maar toch, zeg jij nu, ik heb nog maar 3 marathons gelopen? Ja, ik heb natuurlijk. Ik ben al heel wat jaartjes aan het hardlopen. Maar eerst liep ik op de atletiekbaan. En op een gegeven moment toen kreeg ik een Achillespeesblessure. En toen kwam ik niet meer terug op mijn niveau. Nou ja, dan vind ik het niet zo leuk meer. Ik vind hardlopen wel erg leuk. Maar ook wel vooral erg leuk als het goed gaat. En ik mezelf kan verbeteren. Dus toen dacht ik, ja, ik kan of stoppen. Of ik kan afstanden proberen die ik nog nooit gelopen heb. Het is eigenlijk een beetje per ongeluk gegaan. Dus ja, was zou je niet haast per kunnen definitie zeggen. Van plan om marathons te gaan lopen. Maar ik was niet een van die atleten die zeg maar al heel jong in zijn hoofd had, oh, ik wil ooit een marathon lopen en dan daar heel goed in worden. Maar dat maakt het alleen maar knapper, vind ik. Vincent, als jij dit zo beluistert, dan komt toch ook het respect en de bewondering uit je ogen. Ongelooflijk. Ja, hè? Ja, ik vind het fantastisch. En die atletische prestaties, ja, ik kan er alleen maar van dromen. Maar jij doet het echt. Nou, ik hoorde al dat jij ook de bruggenloop hebt gelopen. Dus je bent je loopt ook wel eens een rondje. De bruggenloop? Ja, we hadden het er net even over. Zij heeft de bruggenloop, die is komend weekend weer, volgend weekend. Dat is over de Erasmusbrug. En dan ga je terug over de Van Brienenoord in Rotterdam, vanaf de Kuip. En die doe ik in 1:15. En dat vind ik dan een hele snelle tijd. Maar jij doet hem in. Je hebt hem gedaan in. Ja, ik geloof dat mijn persoonlijk record op de 15 kilometer iets van 52 minuten is. Ja. Zo snel. Maar hoe train je dan? 1:15 ook snel, hoor. Ja. Dat wil ik wel even zeggen. Ja, dat is wel een verschil. Maar wat ren jij elke dag? Of, ja? Nee, helemaal niet, joh. Nee. Dus ik probeer af en toe een beetje te hard te lopen. Maar jij bent wel fit. Nou, dat valt wel mee. Maar het is ik vind het leuk om hard te lopen. En vorig jaar heb ik ook de halve gedaan samen met een andere wethouder. Met z'n tweeën de duo-marathon gedaan. Dus, dus wethouder sport deed het eerste deel. Maar ja, die deden meer dan 2 uur over. Dus ik had uiteindelijk een longontsteking omdat ik zo lang aan het wachten was op hem. En het is en toen heb ik uiteindelijk het tweede deel in 1:45 gerend. Dat was wel leuk. Dus ik mocht over de single op de Col Single of de finish op de Col Single komen. Dat is wel heel vet hoor. Want ik vind de marathon in Rotterdam, dat vind ik de mooiste dag in het jaar in Rotterdam. Ja. Echt 42 kilometer lang, 2 rijen dik. Zo'n leuke sfeer in de stad. Ja, marathon van Rotterdam is echt geweldig. Die in Amsterdam was ook leuk, maar in Rotterdam, de Rotterdammers omhelzen echt die marathon. Dat is prachtig. Ja, het is echt een volksevenement. Rob Hoogland, oude sportverslaggever natuurlijk ook. Ja, Parijs, natuurlijk. Daar zit jij ook weer aan de buis. Dan ben je aan de buis gekluisterd. Ik denk het wel, ja. En dan ga je dus ook haar zien, hè? Ja, zeker, ja. Maar jij kent dus nu het verhaal van haar. Ik kende het al een beetje. Ik heb de marathon van Amsterdam, waar ze zich toen geplaatst heb ik de laatste uur heb ik zitten kijken. Gefascineerd. Ik had het toevallig net ook met haar over wat mij het moeilijkste lijkt van een marathon is. Ze zeggen altijd dat het na de 25 kilometer het moeilijk wordt. Maar het lijkt me ook zo moeilijk om je tot die 25 kilometer in te houden. Omdat je weet dat die laatste 17 kilometer er ook nog aankomen. Ja. En volgens mij kan je dan veel meer voor je gevoel. Dan doe je het niet. Klopt dat? Ja, het is mentaal natuurlijk best wel spannend. Want ja, voor de mensen thuis was het spannend. Maar terwijl ik die race aan het lopen was het voor mij natuurlijk ook heel spannend of ik wel onder die tijd ging duiken. Ja. En inderdaad, de eerste helft, dan voel je je relatief natuurlijk nog heel lekker. Maar ik ga dan ook wel gewoon van wat er om me heen gebeurt een beetje genieten. Ja. Dus dan geniet ik gewoon meer dan op een kortere afstand. Kan je dan nog zien wat er om je heen gebeurt. Ben je niet steeds aan het rekenen zo van? Nee, want daar had ik mijn haas voor. Dus dat heb ik lekker allemaal uit handen gegeven. Ik heb gewoon daar helemaal op hem vertrouwd, op Niels. Maar die is er dus straks Ik kon dat niet, op een gegeven moment ook echt niet meer, hoor. Toen ik op 35, 40 zat, toen kon ik echt niet meer rekenen. Zijn er momenten geweest dat je dacht, ik haal het niet? Ja, eigenlijk al best wel vroeg in de race, veel te vroeg, dacht ik ga het niet halen. Want tussen 20 en 25 langs de Amstel, toen ging het in één keer regenen en waaien tegen wind. En toen voelde het tempo niet goed meer. Toen dacht ik, ja, ik ben pas net over de helft. Ik moet nog helemaal terug. Maar toen draaiden we op een gegeven moment naar rechts en dan was die wind weg. En toen kon ik mezelf weer herpakken. Okay. En loop je met horloges om? Ja, ik loop met een horloge om. Heb ik nu ook om. En alleen tijdens de wedstrijd kijk ik daar niet veel naar. Okay. Ik had splits ook, dus de tussentijden had ik op mijn hand staan. En elke 5 kilometer staat er een grote klok van de organisatie. Dus dan kun je ook op basis van die 5 kilometerpunten wel een beetje in de gaten houden of je goed loopt of niet. Ja, wat meer informatie kan prettig zijn, maar het kan je ook negatief beïnvloeden natuurlijk. Dat het een soort stress oplevert. Hoe werkt dat bij jou? Ja, ik heb wel ook trainingsmaatjes en die zeggen dan soms dat ze tijdens een wedstrijd naar hun hartslag op hun horloge aan het kijken zijn. Nou ja, dat ga ik niet doen. Daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Oh, dat heb ik tijdens de uitzending. Hoe is die nu? Het gaat goed, maar je weet me nooit wat er gebeurt. Hè? Eerder deze uitzending gebeurde er wat. Nou ja, hè Marcel? Ja. Nee, maar het is weer gezakt. Ja, het is weer gezakt. Maar ook zo mooi. Dit is niet mooi, straks iets moois. Dit is niet mooi. Want je had het over een Achillespeesblessure. En die kunnen, ja, die zijn altijd naar. Maar die kunnen ook heel lang duren. Hoe ben je er vanaf gekomen? Ja, uiteindelijk heb ik een speciale behandeling ondergaan. Dat heet EPTE, dat komt uit Spanje. En dan gaan ze met een naaldje in je pees en daar doen ze dan een vloeistof in. En dan wordt het allemaal wat meer basis en wat minder zuur. Nou ja, een heel technisch verhaal. In ieder geval, dat heeft geholpen bij mij. Ik heb er nu al een paar jaar geen last meer van. Maar het kan terugkomen, of niet? Nou ja, als ik me nu weer heel erg op de baan zou gaan richten, waar je spikes aan moet, hè, schoenen met totaal geen demping, zou het misschien terug kunnen komen. Maar ja, waarom zou ik dat doen? Want in een marathon ben ik veel beter. Vincent, hoe is het met jou, Achillespees? Basis, zuur, pH neutraal, hoe staat het erbij? Ja, nee, Achillespees gaan we goed. Mijn knieën zijn wat zwak. Oh ja? Ja, kijkoperatie gehad, linkerknie. Ja. Door het rennen ook? Ja, maar dat kwam ook door mijn succesvolle carrière als rechtsback en daarna rechtsmidden van Blauw-Zwart A2, waarmee we zo'n 17 jaar geleden toch kampioen zijn geweest. Maar dat was voetbal op een vrij laag niveau. Nou, er wordt flink in geschopt. Nou, dan weet je het wel. Weet je wat nou mooi is? Dat jij begint over voetbal. En dat is echt precies het juiste moment om dus te schakelen naar Andy Houtkamp. Want die is in Volendam. Daar waar het zo onrustig is. Tenminste, daar was het onrustig deze week. Ik denk nog steeds wel, Andy. En Volendam speelt vandaag tegen PEC Zwolle. Ja, het kan allemaal niet op. Mijn laatste klus volgend jaar worden de Olympische Spelen. Waar jouw gasten gaat optreden. Nou, daar kijk ik nu al naar uit. En Volendam, dat is een plek, daar kan Rob mooie verhalen over schrijven. Het is nog altijd 0-0. Er is veel ellende. En Volendam nu met de grote kans. Het scheelt heel weinig of het is 1-0 voor Volendam. Jan Smit is er niet. Die zit normaal een meter of 10 bij mij vandaan. Die is bijna 10 jaar voorzitter geweest. Is op non-actief gezet. En is er dus niet bij. En datzelfde zou eigenlijk moeten gelden voor de trainer Keuler. Die ook op non-actief is gezet. Tenminste, hij is ontslagen. Moet weg. Maar wat doet hij? Hij doet deze wedstrijd er nog eventjes bij. Onbegrijpelijk en heel vreemd. Terwijl PEC Zwolle nu aan de andere kant een grote kans heeft. Het is een rare toestand. Het is 1-0. Nee, net niet. En dan ook nog buitenspel. Nou, aardig begin van deze wedstrijd. In de eerste minuut al 2 hele grote kansen. Deze was voor PEC Zwolle voor 10. Het is hier heel onrustig. Zowel op als buiten het veld. Het staat nog altijd 0-0. Andy, jij weet alles van de atletiek en jij weet ook veel van haar, van Anna Luijten. Ja. Die prestatie van haar, die limiet die ze al gelopen heeft, plaatst dat eens in perspectief? Ja, nou ja, Leon Haan, die je hoorde als commentator voor tv, die zei het al. Ze liep weer 4 minuten van haar persoonlijk record af. Dat betekent dat er nog zoveel rek in zit en dat ze heel veel kan. En ja, ze staat gewoon bij de beste 100 nu. Gewoon van de wereld op de Olympische Spelen. En dat bedoel ik niet negatief. Maar als je bij de beste 100 van de wereld al loopt, nou, dan kun je nog veel beter lopen. En dat gaat ze ook zeker doen op de Olympische Spelen. Let maar op. Daar hebben we een paar trouwens ijzers in het vuur. Let maar op. Nou, leuk om te horen, hè, van deze expert ook. Die jou al geruime tijd volgt. Daar zit nog heel veel rek in. Voel je dat zelf ook? Ja, je weet natuurlijk nooit hoeveel rek er nog precies in zit. Dat wist ik nu ook niet. Het was echt een gok om op die Olympische limiet weg te gaan. Want het was inderdaad nog wel heel erg veel harder dan ik al gelopen had. Aan de andere kant heb ik 3 marathons gelopen en 3 keer ging het heel erg goed. En boven verwachting eigenlijk. Dus ja, misschien gaat die 4e keer ook wel weer nog beter. En ik denk ook wel, elke keer maak ik weer bepaalde stapjes om verder te professionaliseren. En die betalen zich dan vervolgens ook uit. Ja. Dus hopelijk gaat dat zo door, die lijn. Kan je niet samen met Sifan lopen zo? Dat was toch ook die Nederlander en zijn trainingsmaat bij de laatste Olympische Spelen. Van dat ze elkaar aan het opjutten waren. Ja, die Belg. Ja, ja de Belg, ja, ja. Oh ja, precies. Ja, dat was mooi, hè. Ja. Die kwamen samen over de finish. Nou, ik samen met Sifan over Sifan de finish. Zin heeft om op mij te wachten. Nee. Maar misschien als ik het er lief vraag. Want is zij kanshebber nummer 1 voor goud, wat jou betreft? Al zal het voor haar wel lastig worden. Want de marathon die is op de allerlaatste dag, op 11 augustus. En zij wil dus meerdere onderdelen gaan doen. Mm-hmm. Nou ja, dat doet haast niemand. Nee. Dus zij zal wel met vermoeide benen aan de start staan als zij al een 10.000 meter heeft gelopen of een 5.000 meter. Nee. Dus dat maakt zij niet al haar wedstrijden in 1 wedstrijd afwerken? Zo. Ja. Eerst de 1.500 meter. Dat ze gewoon 60 kilometer achter elkaar Ja, precies. Dat ze gewoon 3 in 1 race 3 medailles. Zo, dat was het dan. Ja, ja. Dat zijn maar wat ideetjes. Ik vind het wel heel interessant. Dat stel, jullie hebben precies dezelfde training en voorbereiding. Wat haar nou zo heel erg goed maakt. Ik bedoel, is dat genetisch? Of wat is het waarom iemand, een specifieke persoon, zo snel is? Hou dat even vast. Het antwoord daarop komt zo dadelijk van Hij jou. Houdt wel in de gaten. Waarom is zij zo goed? En waarom ben jij zo goed? Hoe goed is het Nederlands elftal? Dat is ook een vraag die op dit moment voor ligt. En zeker straks in juni. Want dan is het EK voetbal in Hamburg. Hebben we hele goede herinneringen aan trouwens. Het EK voetbal in Duitsland. Krijn Schuitenmaker volgt de loting. Want tegen wie nemen wij het straks op, Krijn? Dag, Krijn. Ja. Goedenavond, Wiggen. De pool is compleet. In Hamburg is de loting nog in gang. We weten inmiddels dat Nederland speelt in groep D. Gaat spelen tegen Oostenrijk, Frankrijk en play-off winnaar A. En dat wil zeggen dat we pas op 26 maart 2024 de laatste tegenstander weten. Dat gaat via dat play-off path, de play-off winnaars, de play-off route. Polen, Estland, Wales en Finland die eerst tegen elkaar gaan spelen. En dan de winnaars daarvan gaan dan in een soort finale uitmaken of zij terechtkomen in de pool bij Nederland. Dus weer Frankrijk. Ja, Nederland tegen Frankrijk. De laatste keren liep dat niet heel best in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Op 24 maart werd het 4-0 voor de Fransen, voor de ploeg van Didier Deschamps, die er trouwens niet bij is bij de loting. Hij is aan zijn rug geopereerd. En de laatste keer, dat was op 13 oktober, wist Frankrijk met 2-1 te winnen. Oostenrijk is de nummer 24 van de FIFA-ranking. En de laatste keer dat Nederland tegen Oostenrijk speelde was op het Europees kampioenschap in 2021. Toen Nederland met 2-0 wist te winnen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam dus. En daar komt dus nog één land bij. Ronald Koeman zat in de zaal en hij heeft de loting natuurlijk bekeken. Was niet blij, had vooraf al gezegd van nou, liever niet tegen Frankrijk. Maar goed, daar komt dus Frankrijk uit de bus rollen voor Nederland. Op 14 juni gaat het Europees kampioenschap van start. Duitsland speelt dan in München. En die zit in een pool met Schotland, Hongarije en Zwitserland. En op 14 juli is de finale in Berlijn. En nogmaals dus de tegenstanders voor Nederland. Oostenrijk, Frankrijk. En even afwachten nog tot eind maart als die play-off winnaar bekend is. Dat zijn de tegenstanders voor Oranje op het Europees kampioenschap 2024. Krijn, blijf nog even hangen, want ik heb zo dadelijk nog een prangende vraag voor je. Maar eerst even de eerste reactie op de loting. Telegraafcolumnist en oud-sportverslaggever Rob Hoogland, wat denk je? Nou, er zal geen enkele ploeg zou blij zijn geweest met Frankrijk. Nee. Gewoon hopen dat ze tweede worden. Oh ja, dat kan toch ook. En dan ben je volgens mij naar de volgende ronde. Dus, Meric Kasaf, wat denk jij als jij dit zo hoort? Ik ben echt niet met voetbal bezig. Sorry. Heel goed. Maar nu ben je even met voetbal bezig. Maar denk je als je dit zo hoort, gaan we het redden? Maar gewoon ja. Sowieso. Goed zo, kijk, lekker. Vincent, wat denk jij? Ik ben het eens met Rob. Gewoon de tweede plek. En, ik ben het voor deze gelegenheid helemaal eens met Rob. Altijd toch? Ja, altijd. Tine? Nee, ja. Zag jullie reacties toen die loting hier. En afgaand op jullie gezichten gaat het niet goed aflopen. Nou, jawel. Alleen Frankrijk is heel sterk. Ja. Ja. Anne Luijten, we hopen op een tweede plek dan in die pool. Hoop jij ook op een tweede plek in Parijs, net na Sifan Hassan dan? Ja, precies. Ja. Sifan en Anne 1 en 2. Ja, daar teken ik wel voor, ja. Dat was net de vraag, hè. En toen gingen we naar Krijn voor de loting. wil straks eens nog weten van Krijn, is er ook een pool des doods? Vind ik altijd zo'n mooi begrip. En dat was de vraag dus van Fiete. Nee, stel hem zelf. Ik ga niet zeggen wat jouw vraag. De vraag was wat iemand sneller maakt dan de ander. Omdat als je doet dezelfde voorbereiding, je hebt dezelfde voorbereiding. Ik denk altijd is dat dan de bouw van je spieren, van je botten. Zijn het genen? Wat is het waarom Sivan bijvoorbeeld zo goed is? Beter dan de rest? Ja, nou, je hebt natuurlijk op zich niet allemaal dezelfde voorbereiding. Je hebt allemaal je eigen coach. Sommige mensen gaan heel veel op hoogtestage. Andere trainen in Nederland. Sommige mensen lopen 200 kilometer per week. Of je loopt 150. Hè? Je bent blessuregevoelig of niet. Maar ik denk in het geval van Sivan dat zij ook wel gewoon echt hele goede genen heeft. En dat dat ze ja, dat ook wel een heel belangrijk deel is waarom ze zo hard loopt. Je hebt veel langere benen. Ja, maar ik hoor dat vaak, hè, dan zul je wel hard lopen door die lange benen. Maar volgens mij is dat niet per se een voordeel. Er zijn ook heel veel kleine, smalle, ranke atleten die ook heel hard lopen. Ben je lichter, zou ik denken ook, toch? Ja. Ben je een vliegje bijna. Ja. Maar zit het ook niet in je hoofd, hoe je dan je voorbereidt en je slaapt? Of die ja, dag zelf, mentaal is natuurlijk ook vreselijk belangrijk. Kijk, als ik niet een paar weken van tevoren nog met mijn vader had gezegd van... Ik ga er nu gewoon voor en maakt me verder niet meer uit. Ik ga gewoon in mijn hoofd. Geloof ik erin dat ik 4 minuten harder kan lopen en ik ga ervoor. Ja, dan was het sowieso niet gelukt. Dus mentaal, ja, zeggen ze ook wel eens dat 50% van het verhaal is. Ja, het gaat dus over mentaliteit, het gaat over benen en genen. Met die genen zit het sowieso goed, hè? Want jouw vader, die hier niet meer is, maar wel nog is... was ook een topsporter, hè? Kon heel goed roeien, geloof ik. Ja, die heeft hier geroeid nog in Rotterdam. Dus ja, heel erg leuk natuurlijk. Hij heeft me nooit inhoudelijk heeft hij zich met de trainingsschema's bemoeid. Maar altijd was hij vooral inspireerde die me, motiveerde die me. Maar verder bleef hij netjes aan de zijlijn en liet hij de mijn coaches het programma maken. En hoe is dat programma nu voor de komende tijd? Nou, ik ben nu weer aan het opbouwen. Dus ik heb vanochtend nog in het bos gerend. Nou, dat viel nog niet mee. Als je in vorm bent, dan vlieg je. En nu ben ik niet in vorm en moet ik er heel hard voor werken. Maar dat is ook niet erg, hè, want de Spelen die zijn pas volgend jaar. Ik heb nog lang de tijd. Dus ik ben nu weer aan het opbouwen. Deze week loop ik denk ik zo'n 140 kilometer. En marathonweek is dat meer 170 of meer. Dus op dat volume zit ik nog niet. Dat doen wij ook toch, Wieger? Ja, iets minder. Maar daarnaast ben je ook nog gewoon. Ambtenaren, je werkt daarnaast ook nog. Het was leuk om net de verhalen te horen over klimaatadaptatie in Rotterdam. Want daar werk ik aan in Arnhem. Dus, ja. Ons respect voor jou is giga en dat heb je inmiddels wel gemerkt. Krijn Schuitenmaker, ja, de pool des doods. Zit die ertussen ook straks? Ik denk het niet. Ik moet je een klein beetje teleurstellen. Want het is heel mooi verdeeld. Ik denk wel een hele lastige pool voor groep B. Groep B met Spanje, Kroatië, Italië en Albanië. Maar eigenlijk is het wel redelijk mooi verdeeld op dit Europees kampioenschap. En trouwens, als het gaat om die eerste twee plaatsen, die gaan sowieso door naar de knock-out fase van het toernooi. Ook de 4 beste nummers 3 gaan door. Want er gaan 16 landen van de 24 naar de knock-out fase. Het is een zogenaamd groot EK met 24 landen. En 16 landen dus in de knock-out fase. Dus wat dat betreft volop kansen voor de mannen van Ronald Koeman. Dat dus uit gaat komen tegen Oostenrijk en Frankrijk. Vanavond om 9 uur zijn de precieze tijdstippen bekend. De technische commissie van de UEFA gaat toch een beetje schuiven misschien. Met eventueel wat wedstrijden naar de middag en naar de avond. Dus dan worden ook de tijdstippen officieel bekendgemaakt. Vanavond om 9 uur. Nou, gaan we dus allemaal volgen. Dankjewel, Krijn. Dank ook aan alle gasten hier aan tafel. Wat was het weer leuk. En volgende week zijn we er opnieuw. Morgen is WNL er alweer. Dan op tv met Rick Niemann. Onder andere aanwezig VVD-prominent Uri Rosenthal. Was ook informateur ooit. En dan gaat het natuurlijk over de kunst van het formeren. Morgen dus om 10 uur NPO 1. Volgende week bij. En hierna op deze zender langs de lijn. Hele fijne avond. Goedenavond. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Jarenlang stond haar naam op geheime lijstjes. Zou ze de Nobelprijs voor de literatuur winnen? Ik ken die geruchten, ik heb lang in de uitgeverij gewerkt en het zou kunnen hoor. Schrijver Dubravka Ukresic vluchtte begin jaren 90 vanuit Joegoslavië naar Nederland. Ze was persoonlijk uitgestoot. Hoe pik je het leven weer op? Ze bleef zich altijd een vluchteling voelen. Pas in het hospice leerde ze Nederland echt kennen. Dat zij eigenlijk voor het eerst kroket gegeten heeft. En dat is like, echt waar? Half maart overleed ze. Wat blijft na de dood van Dubravka Ukresic? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit.